Jan de Vries met het NOS Journaal. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7. De beving was op het Zuidereiland, bij een plaatsje ten westen van Christchurch, op een diepte van 11 kilometer. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland dit jaar. Berichten over schade zijn er nog niet, maar Nieuw-Zeelandse media spreken van een zware beving die vrijwel direct al meer dan 10.000 meldingen opleverde. De afgelopen maanden zijn zeker 1200 kinderen onder de 5 jaar omgekomen in vluchtelingenkampen in Soedan. De oorzaak is een vermoedelijke mazelenuitbraak in combinatie met ernstige ondervoeding. De kinderen zijn gestorven in de periode tussen half mei en half september. Ook andere ziektes gaan rond in de vele vluchtelingenkampen in het land, bijvoorbeeld dengue en malaria. In Soedan zijn ruim 3,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de gevechten tussen het regeringsleger en de militie RSF. Het demissionaire kabinet heeft geen duidelijke visie over uitgaven op de langere termijn. Dat zegt de Raad van State in hun advies over de miljoenennota. Daarin komt het kabinet met een plan om de armoede tegen te gaan. Volgens het onafhankelijke adviesorgaan van de overheid zijn dat korte termijn maatregelen en mist er een plan voor de lange termijn. Zo kijkt het kabinet volgens hen niet naar de oorzaak van armoede. Het meisje van 3 dat maandag overleed bij een kinderdagverblijf in Den Bosch is gestikt door een lint dat ze om haar nek had. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk, meldt Omroep Brabant. Het meisje werd gevonden op het buitenterrein van de kinderopvang. Ze was toen niet meer aanspreekbaar. Hulpdiensten probeerden haar te redden, maar dat is niet gelukt. Het weer, het is nagenoeg overal droog bij zo'n 15 graden. De komende dag wolken met af en toe zon. Het gaat hard waaien en het wordt dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Oxycodon, oxazepam, benzodiazepines en opioïden. De nacht van EO. Met Anne-Sophie van den Toren. Het zijn veel gebruikte slaapmiddelen en pijnstillers, maar niet zonder gevolgen. Althans, niet voor iedereen, want medicijnverslaving ligt namelijk op de loer. Maar waarom is daar zo weinig aandacht voor? Nou, dat vraagt voormalig psychotherapeut en ervaringsdeskundige Meindert Indewis zich ook af. Welkom, Meindert. Hallo. Hallo, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, jouw nieuwe boek, Slikken of Stikken, ligt sinds kort in de winkel. Ja. En daar gaan wij het over hebben. En ken jij het concept van de kwetsbaarheidskater? Nee. Nee. Dus dat je eigenlijk zo open bent geweest dat je achteraf even denkt, oh, had ik wel zo open moeten zijn? Wel, goede vraag hoor, moet ik zeggen. Ik heb gemerkt dat ik ik heb er geen last van en geen spijt van dat ik zo openlijk ben geweest. Precies, want ik vraag dit omdat jouw boek heel open is, ook over jouw eigen verhaal. En inderdaad, mensen zouden dat als kwetsbaar kunnen zien. Zelf zit ik daar niet mee wat betreft de kwetsbaarheid van mij. Mm. Daar heb ik geen last van. Waar ik wel last van heb, is dat ik door het noemen van het extreem aantal pillen waar ik op een gegeven moment aan verslaafd was, daar duikt ieder programma steeds bovenop. Waardoor het boek bijna niet meer toegankelijk is voor de mensen waar ik het voor geschreven heb. Dus ze springen steeds op de sensatie. Ja. En daar had ik me beter moeten realiseren. Dat is, daar kom ik nu achter. Ja, want dat ging over het getal van 65, hè? Dat je op een gegeven moment 65 pillen per dag slikte. Ja, dat doe je wel zo extreem. Even over, hoor. Om dat op te bouwen. Ja. Ja, maar het is inderdaad extreem. Ja. Ja. Nou, gelukkig hebben we hier een uur de tijd. Dus ja. we gaan niet alleen op de sensatie. Maar we komen zo zeker natuurlijk nog wel echt op die verslaving. Maar ik was eigenlijk eerst benieuwd van, ja, hoe was het proces om dat boek te schrijven? Heeft dat nog een soort helende functie voor jou? Nee. Ik heb het werkelijk uit idealisme geschreven. Ik ben zelf 2 stiefbroers, een stiefzusje en mijn moeder kwijtgeraakt aan verslaving. Dus dat speelt mee. Ja. Mijn eerste baan was in de verslavingszorg. Want ik ben oorspronkelijk was ik docent. Dus ik heb 2 studies gedaan. En na 20 jaar was ik dat zo spuuggezet, ben ik tussendoor gaan studeren. En uiteindelijk psychotherapeut geworden. En ook weer uitgeschreven, want ik heb wel genoeg van die bijscholingen en zo op mijn leeftijd. Dus het is prima. Ja. Maar help me nog even met de vraag die je stelde. Dat komt ook bij de leeftijd. Over hoe het was om het boek te schrijven. Of dat helende werking had voor Ja, nee, het had voor mij geen helende werking. Eerder nog tegenovergesteld. Ik werd teruggegooid in de tijd. En het viel me op dat ik na een uur schrijven zo dacht ik, wat gebeurt er toch met me? Ik voelde me vreemd en kon het niet meer direct plaatsen. Ik legde de connectie nog niet tussen het naar boven halen van oud-zeer en wat dat met me deed. Als ik erover nadenk, over die hele materie, dan voel ik dat niet. Maar als ik erover schrijf, blijkt dat dat wel naar boven komt. Dus door te schrijven trok ik oude pijn omhoog en dan dus ik soms wel een uurtje op de bank gaan liggen om gewoon een beetje te ontspannen en zo. En dan ging ik weer verder. Het was wel een confronterend proces. Het was heel confronterend, ja. Ja. Hoe lang heb je over gedaan om dit boek te schrijven? Ik denk een half jaar of zo. Ja, dat lijkt me toch wel een pittige periode dan, als je het dat zo is het geweest, ja. Ja, zeker. Dus je bent het wel opgelucht dat het nu klaar is. Nee, want het is niet klaar, hè. We zitten nu, het krijgt heel veel media-aandacht. Het wordt nauwelijks verkocht, geloof ik. Maar dat past wel bij de doelgroep, hoor. Maar het ligt nog niet zo heel lang in de winkel. Nee, dat klopt daarom ook. Dus het kan nog komen, hè? Maar het is sowieso, dat soort boeken zijn geen bestsellers. Nee, okay. Niche. Ja. Ja, maar goed, toch mooi dat je wel zoveel tijd en aandacht aan hebt gegeven. Ja, mijn idealisme, mijn liefde zit er wel in. Precies, ja. We gaan dat straks inderdaad ook daarover hebben. Over het belang van dat het over medicijnverslaving gaat. Ja. Maar eerst nog even, want jij schrijft in je boek dat de meeste medicijnverslaafden daartoe zijn gekomen omdat ze onveilig gehecht zijn. Ja. En toen vroeg ik me af, wat bedoel je daarmee? Nou, ik citeer wereldberoemde psychiater Gábor Maté. Die stelt dat, hij is echt wel de topman op het gebied van verslaving, hoor, vind ik. Hij stelt dat iedereen die verslaafd is, afkomstig is uit een dysfunctioneel gezin. Nou, is dat een term waar een hoop mensen van schrikken? Dus die denken meteen aan vreselijke mishandelingen en totale verwaarlozing. Maar ja, dysfunctionaliteit kan zitten in kleine details. Als een moeder bijvoorbeeld niet erg empathisch is of niet teder is of zo naar een kindje, dan kan het daar al de kwalijke gevolgen van ondervinden. En dan zie je bijvoorbeeld terug, als ik het heel ver voer, dat een kind dan zelf niet genoeg endorfine aanmaakt. Hè, de stof waardoor het zich veilig voelt, geborgen voelt. En dat kun je dus ook voelen. Dat effect kun je ook creëren door heroïne te gebruiken of een opiaat. Mm. Nou, daar heb je hem al. Mm. Bijvoorbeeld. Ja, precies. En jij zegt eigenlijk van het dus dysfunctioneel klinkt heel heftig. Ja. Maar dat kan hem al in best wel kleine zitten. Kan, dus tuurlijk. Er zijn mensen zelfs die zeggen, er bestaan geen gezinnen die niet dysfunctioneel zijn. Hè? Wat, dat denk ik waar dan leg ook, je ja. de maat? Waar leg je de maat dan? Ja. In die zin is iedereen gevoelig voor die. Veel mensen zijn eigenlijk wel gevoelig dan voor die verslaving. Weet je, inderdaad, als je kijkt naar onze gevoeligheid voor allerlei aandoeningen, ook op het gevoelsmatig niveau, hebben we ze bijna allemaal in ons. Het gaat over de gradatie. Ja. Dus waar ligt de stress? Wat is jouw karakter? Hoe ben je genetisch opgebouwd? Noem maar op. Hoe ontwikkelt je leven zich verder natuurlijk? Zeker weten, ja. Kunnen heel wat tegenslagen zijn. Nou. Ja, want als je voor jezelf kijkt, je beschrijft inderdaad ook in je boek jouw thuissituatie. En je vertelde het net al, 4 mensen in jouw gezin, in jouw nabije omgeving, die overleden zijn door verslaving. Ja. Dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. En daar komt nog bij dat mijn vader viel dood neer op het voetbalveld toen ik 7 was. Hij was 36, hij was een wedstrijd aan het spelen. Mijn moeder is toen, die kon dat niet aan, die heeft mij verlaten. Is pas na een jaar teruggekeerd. Dus mijn grootmoeder die zorgde voor mij. Nou, dan heb je al een behoorlijk onveilige hechting, dat snap je. Ja, dan sta je al 10-0 achter. Ja. En dan ben je dus nog maar een jochie van 7. 7. En toen kwam mijn moeder na een jaar terug met een man. En die had 4 kinderen. Daarvan was de moeder weggegaan. Dus het was gewoon een onveilig gezin. Was je je daar jong ook al bewust van? Ja. Ja? Ja. Mensen onderschatten wat kinderen waarnemen. Ja. En wat was dan, waardoor raakte je daar bewust van? Want inderdaad, als kind neem je dat natuurlijk wel waar. Maar om dan echt een soort daarboven te stijgen en te denken, hey, dit is een hele gekke situatie, dat vergt toch wel wat intelligentie, denk ik, van een kind. Ja, zo kun je het ook zeggen. Ik denk dat je, kijk, ik gebruik wat technische termen, maar die licht ik toe. Een kind van 7, die kan horizontaal splitten, zoals dat heet. En ik zal je zeggen wat dat is. Mm-hmm. Het onderbewustzijn gooit eigenlijk een enorm luik over het bewustzijn van het kind heen. Want het kind is nog helemaal niet uitgerust om dat soort rampen aan te gaan of te weerstaan. Dus het kan wel leven met de bestaande situatie, maar het ten volle laten doordringen elke dag, dat kan het, daar wordt het door het onbewuste door beschermd. Ja. Maar wat wel gebeurt, is dat natuurlijk die spanning zich opslaat in het lijfje van zo'n kind. En dat manifesteerde zich wel bij mij. Dus ik begon kreeg hyperventilatie. Alleen dat was toen nog niet in, die term. Nee. Dus het was gewoon wat het was. Een angststoornis ontwikkelde ik. Dus ik leek te stikken elke dag. En op de duur praatte ik ook niet meer. En toen kwam mijn moeders psychiater langs en die zag dat bij mij. Die heeft mijn moeder toen gelast, echt gelast, terug te gaan. Hij zei, anders gaat je kind dood. Zo slecht was ik er aan toe. En toen zij terugkwam, begon het leven voor mij opnieuw. Maar toen kwam ze wel terug met een man met 4 kinderen. Maar ook, en die man was alcoholist. Nou ja, ik bedoel, het is dweilen met de kraan open geweest. Ja. Nou, inderdaad een vrij desastreuze mix voor jou, denk ik, als kind. Ja, was het. Ja. En wat voor kind was je dan? Want als je als 7-jarig jochie daarvoor in die situatie terechtkomt, ja, je komt er ook niet zomaar uit. Dit gaat jarenlang door. Ja. Wat voor kind werd je daarvan? Je zei al van je paniek en angst. Ja, ik was een gevoelig kind. Ik was ook een moederskind, want mijn vader was officier bij de marine. Dus die voer en die was bijna nooit thuis. En dus ik was heel erg gehecht aan mijn moeder en die verliet me. Dus dat was moeilijk. Dat is best pas veel later gebleken, want dat heb je zelf helemaal niet door. Hoogbegaafd. En dan val je op tussen je klasgenoten zonder dat je daar zelf weet van hebt eigenlijk. Dat je anders bent. Daardoor werd ik buitengesloten. Dus dan krijg je pesterij. Je vader is dood, je moeder is weg en je wordt ook nog gepest. Dan heb je het zwaar. Ja. Ja. Ja. En jouw moeder die ontwikkelde ook een verslaving. Ja. Maar dat was niet een heroïneverslaving. Nee. Mijn moeder die ontwikkelde een eetverslaving. En haar tweede man was een feeder, zoals ze dat noemen. Ja. Zal ik dat toelichten? Graag. Ja. Nou, die merkte dat hij weinig greep op mijn moeder had. Mijn moeder was nogal vrijgevochten. Maar als hij haar maar genoeg snoep en allerlei comfortfood gaf. Hij deed altijd de boodschappen namelijk. Mm. Ja, dan bleef zij wel binnen. Want hoe dikker ze werd, hoe minder ze naar buiten durfde. Dus zij veranderde van een wondermooie vrouw in een hele zware dame. 145 kilo, 1,65 meter. Ja, dat zo. Kun je wel iets voor voorstellen. Zij, ja. Toen zei ze moest op een gegeven moment naar het ziekenhuis. Toen moest het voorraam eruit in onze woonkamer. En de brandweer moest met een hoogwerker haar bed wegtillen. Dus het was echt. Ik heb daar echt nog wel verdriet om. Ja, ja. Het lijkt me heel pijnlijk om is het ook, aan terug te denken. En is er in jouw kindertijd wel een fase of een plek geweest waarin je je wel veilig voelde? Ja, toen mijn moeder terugkwam, toen brak de zon weer door. En dan ben je nog niet op een leeftijd. Dan is dat, wat ik er straks zei, die horizontale split is nog volop in werking. Dus hoe oud was je toen? Ik was 8 toen mijn moeder terugkwam. En toen zijn we vrij snel op vakantie gegaan naar Mallorca. Dat was voor het eerst dat ik vloog wel. Dat deed je in die tijd ook niet. Toen was het 1966, geloof ik. En daar zag ik dat het water transparant was. Ik kon de visjes zien. Ik was hele dagen met een schepnetje bezig en het leven kwam terug. de zon in het water, die visjes. Mijn moeder was weer goed. Iedereen was weer blij. Dus ik was enorm gelukkig. Ik was euforisch. Maar later, en dat zie je heel vaak bij bepaalde stoornissen ook, later ontwikkelde ik zo op mijn 16e, 17e depressies begonnen te komen. Ja, en dat was al een shit van vroeger. Ja, dat kwam toen eigenlijk. Dat begon toen naar boven te komen, ja. En in die tussentijd ging het wel enigszins oké. Jawel, jawel. Ik had op de lagere school had ik het moeilijk. Hè. Daar werd ik buitengesloten. Maar op de middelbare school waren de rollen omgedraaid. Daar was mijn anders zijn, werd juist toegejuicht. En ik had met een aantal vrienden die ook anders waren, maar wij bepaalden een beetje de sfeer op die school. Het was leuk. Ja. Fijn dat je dat dan wel mee hebt gemaakt. Zeker, toch? Zeker. Er zijn wel tegengewichten geweest, gelukkig. Ja. Ja, die heb je dan hard nodig eigenlijk. Nou en of. Ja. En je ontwikkelde dus depressies op je 16e, 17e. Ja. Maar op een gegeven moment komt die medicijnverslaving in beeld. Maar dat was weer een stuk later. Veel later. Veel later. Ja, want ik was zo geschrokken van al die dood en ziekte. En even, mijn stiefbroers zaten ook regelmatig in de gevangenis en zo. Weet je, er was een hoop stress rondom. Maar bij mij kwam het... Ik kwam niet in de buurt van verdovende middelen. Echt niet. Bewust niet? Nee, zeer bewust niet, maar... Ik was ook goed voorgelicht, hoor, door mijn moeder. Ja, die was er wel heel duidelijk in. En ik kon ook de gevolgen natuurlijk om me heen zien. Nee, bij mij begon het pas rond mijn 40ste. Ik kreeg een burn-out. Maar ik was te beschaamd, zou je kunnen zeggen. Ik was bang voor gezichtsverlies. Dus ik bleef doorwerken tot ik het bijna niet meer kon. En toen werd het een depressie. En ik weet niet of je bekend bent met depressie wat betreft de verschijnselen, maar... Ik zal het in ieder geval even zeggen. Een van de symptomen is dat je niet slaapt of heel moeilijk slaapt. Daar begint het glazen dan opnieuw voor mij wat betreft schaamte en schuld en dat soort dingen. Daar schrijf ik overigens heel uitvoerig over in het boek. Over dat schaamte en schuld vaak de handlangers zijn van verslaving. Maar dat is voor de lezer te bepalen. Maar omdat ik niet meer sliep... dat hou je even vol en dan begint je systemen te begeven. Ik dacht, ja, geen gezichtsverlies. Niet weer buitengesloten worden. Niet weer er buiten staan en alleen zijn. Dus dan slikken. Ja. En dat deed ik. En ja, ik was vrij sterk. Niet om daar nu trots op te zijn, want ja, dat heeft me alleen maar nog meer ellende opgeleverd. Mentaal sterk, maar lichamelijk ook. Ik kon veel hebben. Ja. Dus wat je hebt is, als je steeds meer nodig hebt van een middel, hè, dan noemen ze dat ook wel, dat heeft te maken met je tolerantie. Nou, ik had steeds meer slaappillen nodig om in slaap te komen. En dat liep gigantisch uit de hand en... Toen ik er eenmaal middenin zat, kon ik niet meer voor of achteruit. Nee, want op een gegeven moment kwam je dus op 65 pillen per dag uit. Maar hoe lang duurde dat van 0 naar 65? Nou, ik heb jarenlang op 1 of 2 pillen kunnen slapen. Oké. Wat een factor is in de opbouw van zo'n heftige verslaving, is dat er tussendoor gaat het leven natuurlijk voort. En in mijn geval was er scheiding. Mijn vrouw ging bij me weg, nam ons dochtertje mee, eiste de volledige voogdij op. Ik werkte dagelijks als docent nog toen. Ik had de fiscus op mijn nek voor iets onzinnigs. Laten we zeggen, op een gegeven moment zit je in de hoek waar de klappen vallen. Ja. Dan ben ik dat wel gewend. Ja, zo klinkt het wel, ja. En toch blijf ik toch wel vrolijk. Ja. Maar dat zal me gered hebben ook. Maar... het gaat om de stapeling van stress. En hoe hoger die is, of hoe sterker die is... hoe meer middelen je nodig hebt om dat er weer onder te krijgen. Ja. Dus op de duur ga je als een soort... heb je paardenmiddelen nodig. Ja. En dan ga je dus in de tientallen... Ja, dat gaat heel snel. Welke slaappillen waren het? Bij mij was het Zolpidem. Het was ook al geen handige keuze van mij. Of tenminste van mij, de arts schreef dat voor. Ja. Maar dat noemen ze een inslapertje. Klinkt altijd een beetje akel, vind ik. Het klinkt vrij onschuldig ook. Ja, lijkt het ook, ja. En alleen wat je hebt is dat je na een uur weer wakker bent. Want dan doet je brein het weer en dan gaat het licht aan in je hoofd. Dus ja, dan nam ik er nog maar een paar. En dat werd op een gegeven moment liep dat helemaal uit de hand. Ja. En op een gegeven moment nam je ze ook overdag? Ja, ik was... even kijken, zo tussen de middag. Dan waren ze helemaal uit mijn systeem. Want dat was de halfrestwaarde was heel kort. Dat wil zeggen, het bleef niet zo lang in mijn bloed. En ik was niet onder invloed ook zo overdag. En... maar dan kreeg ik dus krampen en spiertrekkingen. Dat voelde ik aan mijn lichaam. Mm. Nou, dan nam ik een paar slaaptabletten tussen de middag in de pauze. En dan kalmeerde mijn lichaam weer. Mijn hoofd bleef gewoon helder. Ja, kunnen mensen niet snappen. Ik begrijp dat ze dat niet snappen. Yeah. Je moet het zelf hebben meegemaakt, anders kun je dat niet snappen. Want ben je op zo'n moment wel bewust van, hey, ik ben verslaafd? Ja. Oké. Okay. Wanneer kwam dat bewustzijn als eerst? Nou ja, het bewustzijn ontstaat wanneer je merkt dat je eigenlijk niet meer op vakantie kan. Of voortdurend op zoek bent naar waar kan ik voldoende middelen halen. En dat geeft jou overlast. De rest heeft er geen last van. Ja, je gebruikt terwijl je slaapt. Niemand merkt dat. Mm-hmm. Dus daarom zijn medicijnverslaafden vaak ook mensen die heel lang onder de radar door... kunnen bewegen. En dat deed ik ook. Ja. Ja, daar wil ik het zo verder met je over hebben. Ja. We gaan naar muziek luisteren. Dit lied, ik zei net dat we dit als derde zouden doen... en dat zou misschien over de rand vallen. Het zei, nee, dan wil ik het als eerste. Ja. Wendy en Lisa, The Life. Ja. Waarom wil je dit graag laten horen? Nou, ik vind het een prachtig liedje. En het is een van de weinige popsongs, vind ik... waarin nou eens een keer gewoon wordt gezegd... hoe zwaar het leven is. Want dat mag namelijk niet in de popmuziek. Nou, zij doen dat wel. Oké, we gaan luisteren. Something I am here. Ik zit hier met Meindert Indewis, schrijver van het boek Stikken of Slikken. We luisterden net naar het nummer Wendy en Lisa en The Life. De nacht van EO. En dat boek Stikken of Slikken gaat dus over de medicijnverslaving, ook van Meindert zelf. Ja, we hebben het net gehad over jouw jeugd en hoe zich daaruit eigenlijk die verslaving ook ontwikkelde. Wat was nu echt het dieptepunt als je nu terugkijkt op die periode? In mijn jeugd bedoel je? Ja, of in die verslaving met name. Of in de verslaving, ja. Dat zijn inderdaad wel twee hele verschillende dingen. Ze zijn wel gelinkt natuurlijk. Ja. In het dieptepunt in de verslaving was dat ik werd opgenomen. Ik liet mezelf opnemen in een kliniek in Madrid. Daar werkte ik mee samen, notabene. Okay. Inmiddels was ik al therapeut, ja. En werkte ik... En daar hebben ze een hele goede alternatieve behandeling voor verslavingen, waarbij cocaïne, alcohol en amfetamine, dus speed, zeg maar. Daar kun je van de verslaving afkomen binnen 4 dagen met infusen. Maar het is wel heel erg duur, hoor. Maar omdat ik zoveel zaken met ze deed, dacht ik, nou, dan ga ik mezelf daar ook laten opnemen. Ze kunnen alleen hun tovermiddel niet op mij toepassen, benzodiazepines. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat ze de beste zijn. Dus ik was daar en toen moest ik naar nul pillen. En ze hadden me al te snel afgebouwd thuis, in voorbereiding op de opname in die kliniek. Want zat je toen op die 65? Of nee, joh, nog lang niet. Nog lang niet. Ik ben de eerste keer, de eerste opname, de enige opname zelfs, want daarna ben ik ambulant gegaan. Maar bij de eerste opname zat ik op 20. Nou, dat vind ik nu een klein aantal, maar voor sommige mensen is dat nog enorm natuurlijk. Precies, ja. Dus dat begrijp ik ook, hoor. Mm-hmm. Maar ik zat op 20, ik dacht, nou, ik ga nu. En ze bouwden me af tot op 5. Toen begon ik thuis al echt veel last te krijgen, hoor. En toen kwam ik daar en toen ging ik gelijk naar 0. Nou, dan ga je zo in ontwinning. Ik zat alleen maar op mijn bed. Ik deed ook geen ogen dicht. En ik was heel bang dat mijn hart het zou begeven. Omdat dat bij mijn vader was gebeurd. En ik voelde mijn hart zo slaan. En ik was machteloos natuurlijk tegen wat daarmee zou gebeuren. Mm-hmm. Ik was echt bang. En ik kon niet plassen. Ik kon niet eten. Ik kon helemaal niks. Ik was helemaal verstijfd, was ik. En op een gegeven moment, na een aantal dagen nachten niet te hebben geslapen en steeds angstiger te worden, moest ik me op een tegel concentreren, op de lijntjes van die tegel, zodat ik de illusie had dat mijn geest niet uit elkaar viel. Okay. Ik begon te voelen dat ik begon te disintegreren. Je had die vastigheid nodig. Ja. Iets van focus. Exact. Okay. Nee, precies. Dat precies wat je zegt. Ja. Ja. Die structuur. De enige houvast was de tegel. De tegel was het houvast. Nou, dan ben je al op je lowest, hoor. Nou, dat kan ik me. Ik kan me eigenlijk helemaal niet voorstellen. Maar als je het zo zegt. Nee, snap ik. En dan zit je daar dus ook in je eentje in Madrid. Ja. En ik ben eigenlijk ook benieuwd. Had je toen een omgeving, vrienden of familie die, nou ja, jou nog wel konden steunen? Nee, niet echt. Mijn geliefde toen, die moest met vakantie, ja, met haar kinderen. Nou, dat wist ik wel. En ik was gewend om dingen alleen te doen. Dat vanaf kleins af aan dus. En de twee mensen die mijn steungroep waren, die zagen kans om onderling ruzie te krijgen thuis. Dus moest ik daar ook nog in bemiddelen. Ja, het houdt niet op, dat verhaal gewoon. Nee. Je denkt, wordt het nog gekker? Het wordt altijd gekker. Ja. Maar ja, gelukkig zit je nu hier en heb je een boek geschreven. Dus het kan allemaal weer goed komen. Nou, maar het zegt iets over dat je ook zelf moet op. En dat is ook een punt dat ik in het boek maak. Je moet voor een deel echt zelf de regie opeisen. Niet alles aan instanties overlaten. Ook blijven meekijken. Mm-hmm. Altijd. Ja. En op een gegeven moment is een hele goede vriend van jou, Bram. Ja. Die heeft wel ingegrepen. Ja. En die maakte zich flink zorgen om jou, volgens mij. Nee, hij wist het niet. Hij wist het helemaal niet. Nee, hij wist het niet. Hij merkte niks van mij. Niemand merkte iets van mij. Ik heb onlangs nog even gesproken met een paar cliënten van mij van toen. En ik zei, hebben jullie ooit iets gemerkt? Want ik vond het. Ik was aan het afbouwen toen ik eenmaal in de verslavingszorg werkte. En toen heb ik gevraagd aan de directie, is het oké? Want Maar ik functioneerde volgens hen zo goed dat ze me liever gewoon lieten doorwerken. Ja. Nou, dat was voor mij fijn, want dan hoefde ik niet thuis te zitten. In je eentje. Dus dan kom je in de, dat hebben we het zo ook over die combinatie van dat je als therapeut werkt met verslaafden. Oké, daar komen ze dan op terug. Ook, ja. Maar Bram was op enig moment gebeld door een apotheker uit België. Daar ging ik om mijn middelen. Want daar heb je geen computersystemen die op elkaar zijn aangesloten. Dus dan kun je van, je hebt in één straat 3 apotheken. Ja, op een gegeven moment. Kan je ze alle 3 langs? Ja hoor. Dan, je verkeert, je bent nog wel bij, maar je geweten gaat een andere rol spelen. Want je moet dat spul hebben. Je brein wil dat spul hebben, je verstand niet. Mm. Je wil daar helemaal niet zijn. Maar, nee. Ja. Dus dan ga je op die manier op zoek naar zoveel mogelijk. Ja, dus hij werd gebeld. Dus hij kwam gewoon langs, vrij informeel. Hij merkte ook niks van mij. Ik was ook gewoon helder. Ja, ja. We zijn al 20 jaar vrienden. Dus het viel hem ook niet op. Nee. Mij ook niet hoor, overigens overdag. Nee, maar hij werd gebeld. Dus door... Door een apotheek uit België. Of hij daar toestemming voor had gegeven. Ah. Voor dat vervalste recept wat ik daar had aangeleverd. Wat had je van hem gekregen? Ja, nou, ik had een recept van hem gekregen. Dat had ik aan een apotheek gegeven. Die had er een scheurtje in gedaan. En wat had mij weer teruggegeven. Ja, dat moet je niet doen. Dat heb ik toen laten inscannen. En laten afdrukken op dokterspapier. Ja. Ja. En dan kun je in België gaan. Maar zo slim of vernuftig ga je dan dus denken? Absoluut. Ja. De creativiteit is ligt voor het opscheppen bij verslaafde mensen. Ja. Die moeten wel. Ja. Ja. En toen ging bij die vriend, bij Bram, daar ging wel iets rinkelen van... hé, hier klopt iets niet. Tuurlijk, ja. En hoe ging dat gesprek? Nou, hij zei, hoeveel gebruik je nou eigenlijk, zei hij. Maar hij was... Kijk, dat kan Bram heel goed. En dan zie je ook dat het een vriend is. Hij had toen door dat telefoontje al door dat er iets speelde. En hij was niet boos of afwijzend. Hij was heel zacht. Ik was veel harder voor mezelf dan de rest. En toen zei hij, hoeveel gebruik je nou eigenlijk? En toen zei ik, dat durf ik niet te zeggen, ik schaam me. En toen ging hij raden, zoals jongetjes onder elkaar dat kunnen doen. En toen zei ik uiteindelijk hoeveel het er waren. En hij begon met 5 of zo? Nee, hij zei, hij begon op het waar ik eerst op zat toen ik in Spanje... 20. 20, ja. Ik zei, nee, hoger en et cetera. Ging maar door. Op een gegeven moment was hij zo verbaasd dat ik zei, nee, het is nog meer. Toen zei ik, nou ja, het is zoveel en zoveel. Toen zei hij, ja, waar zijn vraag op neerkwam was, wil je leven of sterven? Mm. En toen zei, en daar moest ik over nadenken, dat wist ik niet. Je moest nadenken over de vraag of je nog wilde leven? Oké. Ja, dat wist ik niet meer. Ik was na die ervaring in Spanje zo bang geworden voor de ontwenning... dat ik dacht, ik gebruik nu 3 keer zoveel. Als dat 3 keer zo erg was als toen, dat trek ik sowieso niet. Mm. En je noemde het eerder ook al, die schaamte en schuld. Ja. Maakte je het voor jezelf in die zin ook heel moeilijk... dat je dus zo veroordelend naar jezelf toe was? Ja, dat deed ik. En... Dat is ook een van de punten in het boek die belangrijk zijn, vind ik, voor de lezer. Die schaamte en schuld, die zijn niet reëel. Je bent niet schuldig. Je kan zeggen, ja, maar ik heb toch zelf die pil gepakt... of dat drankje of die snuif coke. Nee, dat heb je misschien 1 keer gedaan met je verstand. Maar als je brein neemt het over... dat is een veel primitiever, groter orgaan. Je brein gijzelt je verstand... Het kun je als mensen helemaal niet bevatten dat dat gebeurt. En dan ben je machteloos. Mm-hmm. Ja, wel interessant, want je somt het nu op met een snuif coke. Terwijl dit gaat over medicijnverslaving. Ja, het maakt allemaal niks uit. Het is allemaal verslaving. Het heeft allemaal met het beloningscircuit te maken. En, maar het heeft vooral te maken met het onderdrukken van pijn. Ja. Het gaat altijd over pijn. Ja, en dan komen we dus op het punt dat jij werkt als psychotherapeut. Ja. Met verslaafden. Ja. En je bent ondertussen zelf, nee, je was aan het afbouwen dan. Ja. Maar ja, nog wel verslaafd. Ja, nou, je bent dan eigenlijk in herstel. En dat is dus een... Het blijft een dubieus punt. Ik had ervoor kunnen kiezen om het in het boek helemaal niet te vermelden. Ja. Was het gewoon... Dat had ik... nu bij nader inzien liever gedaan. Niet om de waarheid te verzwijgen. Maar er gaat nu te veel aandacht naar mijn verslaving uit. Okay. Daar springt de pers voortdurend bovenop. Ik word er gek van, want ik wil dat dat boek bij de mensen terechtkomt die net als ik in die lijdensweg vastzitten. Ja, ja, en ook bij mensen die 10 of 20 pillen per dag. Ja, nee, of 2 pillen, weet je. Ja. Het gaat erom dat die zijn dood eenzaam, die zijn bang en die begrijpen ook niet dat ze via een voorschrift toch in die misère zijn. Die kunnen zich ook niet affiniëren met de groep van verslaafden. Dat merk je in een kliniek heel goed. Dat is een apart groepje. Dat zit apart. Dat wordt steeds stiller, worden steeds beroerder door de ontwenning. Iemand met een alcoholprobleem die komt binnen in de kliniek, die is na 2 weken een stuk opgeknapt. Want die eet weer gewoon, die heeft een paar vitamineshots gehad, die krijgt weer beweging enzovoort. Die knappen razendsnel op. Maar die medicijnverslaafde mensen, die verpieteren. Ja, maar hoe komt dat? Het duurt veel langer om daarvan te ontwennen. Dus het lichaam herstelt sneller van, althans in het begin, hè. Heb het niet over wanneer je cirrose hebt of zo, dan is het een ander verhaal. Ja. Maar doorgaans kunnen alcoholafhankelijke mensen zijn binnen een dag of 14 echt een stuk beter. Terwijl de medicijnverslaafden, ja, die kunnen helemaal niet meedoen bijna in het programma. Ja, en nou ja, jij hielp dus ook mensen die verslaafd waren als therapeut. Ja. Ging je dan ook nog anders te werk, omdat je zelf die ervaring ook heb gehad? Zeker. En gehad. Zeker. Ik ben sowieso niet van de professionele distantie, zoals dat heet. Ik vind dat een belediging van je cliënt en dat maakt het ook heel hoogdrempelig. Het feit juist dat ik en theoretisch geschoold was en ervaringsdeskundig maakte dat ik veel makkelijker contact maakte met die mensen. En ik heb tot op de dag van vandaag nog steeds contact met heel veel cliënten. Okay. Uit die tijd. Want jij benoemde ook in die gesprekken al dat jij diezelfde ervaring hebt gehad met medicijnverslaving. Zeker weten. Okay. Ja. Legde je dat gelijk op tafel? Ja, meteen. Okay. En wat deed dat met de mensen die in therapie waren? Dat maakte ze veel ontspannender. Ja. Het maakte niet dat zij dachten, oh, wat voor man heb ik dan voor me? Nee. Nee, dat is een kwestie van, denk ik, duidelijk laten merken en voelen dat je draagvlak hebt. Dat je de kracht hebt en de autoriteit hebt. En dan bedoel ik niet autoriteit in van, ja, ik ben de baas. Nee, gewoon dat je weet waar je het over hebt. En dat je hen kunt dragen in hun pijn en hun vertwijfeling. En dat je die begrijpt. Ja. Ook in gesprekken met familieleden, noem het maar op. Ja. Dat moet je laten zien. Dat moet je ook verdienen. Ja, maar is het niet lastig om op die manier cliënten zo dichtbij te laten komen? Voor mij helemaal niet. Nee? Nee, ik heb er zelf altijd tussen geleefd, eigenlijk. Van kleins af aan. Tussen de cliënten. Verslaafden. Tussen de verslaafden, ja. Ja, altijd. Dus voor mij is dat eigenlijk heel vertrouwd. En dat klinkt ook weer absurd. Maar mijn leven is absurd. Mm-hmm. Ieders leven is absurd. Maar dat van mij misschien net iets meer dan van de gemiddelde. Misschien wel, ja. Misschien wel, ja. Maar goed. Nou ja, nog steeds dus contact met cliënten. Ja. Maar ik vind het wel interessant dat je zegt die professionele distantie, dat je die niet wilde houden. Nee, dat vind ik een zwaktebod. Want kijk, als jij verwacht, hè, stel je gaat met iemand zitten in de kamer met een vriend of vriendin of met een kennis, wat dan ook. En je wilt ergens over hebben wat gevoelig ligt voor jou. En de ander bevraagt jou alleen maar en zegt dingen als, en hoe is dat nu voor jou? En wat zegt dat nu over jou? En dan ga jij toch niet je verhaal vertellen? Klap je dicht. Nee, dan heb je het nodig dat iemand een stap richting jou doet. Ja, dat hij de verhoudingen menselijk maakt. Ja. Laagdrempeliger. Ik bedoel, je moet wel als therapeut aangeven dat je kracht genoeg hebt om de ander te steunen en dat je er voor hem bent of voor haar bent. Maar verder moet je niet gaan, vind ik. Nee. En dat werd dus ook gewaardeerd door jouw cliënt. Enorm. Ja. Hoe hoe kan je dan beter iemand helpen dan misschien een therapeut die niet die ervaring zelf heeft gehad, die verslavingservaring? Dat is heel afhankelijk van wie je zelf bent, denk ik hoor. Want veel ervaringsdeskundigen voelen zich ook geroepen. Die hebben, willen dan ook allemaal de therapeut zijn. Ja, daar zitten ook veel mensen bij die vaardigheid nog niet hebben om therapeutisch te werken. Dus die, waar ik voor zou zijn eigenlijk is, maar dat is niet te betalen, zet er een psycholoog op en een ervaringsdeskundige in zo'n gesprek. Twee mensen op één cliënt. Dan krijg je het beste van twee werelden. Als dat een goed koppel is. Ja. Ja. Ja, jij was dus 2-in-1. Ja, ik was 2-in-1. Ja. Dat was het voordeeltje. Dat is het voordeeltje. Ja. Het is weer tijd voor muziek. En nu een nummer dat voor jou heel bijzonder is. Het heet Chocolate Guitar. Ja. Heb je zelf geschreven? Ik heb zelf geschreven voor mijn dochtertje. Ja. Tenminste, toen was het een dochtertje. Ja, een liedje voor als ik er niet was. Zoiets. En een chocolade gitaartje om haar te troosten. En dat ik weer terug zou komen. Ja. Daar gaan we naar luisteren. Right. Here's a song that I wrote for you. Right way. Chocolate Guitar van Deep Green Suits. De nacht van EO. Ja, Meindert is nog steeds hier in de studio. En we praten over zijn boek, Slikken of Stikken. En dat gaat over medicijnverslaving. En nu ben ik benieuwd, want voor mij was het best wel een nieuw fenomeen om over te lezen. Dat is precies de reden waarom je er ook over schrijft. Zeker weten, ja. Want waarom is nou medicijnverslaving zo onderbelicht ten opzichte van heel veel andere verslavingen? Ja, er zijn twee hele belangrijke factoren. De eerste factor is dat het door de huisarts wordt voorgeschreven, waardoor mensen het idee echt hebben, hoor, dat wanneer ze er verslaafd aan raken, dat kan niet, want het is door de huisarts voorgeschreven, dus goed. Ja. En ik vind dat ook niet de schuld van de huisartsen. Laat ik daar even duidelijk over zijn. Die mensen krijgen heel veel op hun bord. Soms denk ik, hoe kun je zo'n beroep kiezen? Het is zo zwaar. Dus de patiënt weet al niet dat er iets aan de hand is met dat middel, omdat het voorgeschreven wordt. En in de tweede plaats zie je dat het bij ofwel mensen is met hele ernstige pijnklachten, dus kanker, open botbreuken, noem het maar op. Ja, die hebben geen keuze, hè? Ja. En de andere groep die de benzodiazepines gebruikt, dat is een groep die is heel gevoelig en angstig. En krijgen vaak die middelen voorgeschreven ter voorbereiding op het antidepressivum, dat ze vaak ook voorgeschreven krijgen, maar dat slaat niet meteen aan. Dus dan krijg je, voordat het antidepressivum gaat werken, krijg je die pammetjes, die benzodiazepines. Ja. En dat zijn over het algemeen hele schuwe, verlegen, timide, gevoelige mensen. En die houden zich schuil. Hm. Dus dat heb je ook met dit boek. Dat zal geen bestseller worden. Want die gaan niet met zo'n titel naar de kassa. Nee, precies. Maar dat hangt dus samen met, zeg maar, de eigenschappen van degene die medicijnen gebruikt? Ja, ja. Dus je hebt twee factoren. Hm. De arts schrijft het voor. Anderzijds, het zijn altijd, of heel vaak, middelen om, laten we zeggen, emotionele pijn te onderdrukken. Ja, want het gaat dan eigenlijk over de slaapmedicatie en pijnstilling. Hè? Dat zijn twee. Ja, je zou zeggen, beter kunnen zeggen pijnstilling en kalmerende middelen. Mm. Ja, want het is breder. Het is ook voor mensen met angststoornissen en zo. Hè? Ja. Dus ja, okay. Ik gebruik ze voor mijn slaapstoornis. Ja. Ja. En hoeveel mensen zijn er medicijnverslaafd in Nederland? Weten we dat? Officieel geregistreerd 600.000 en ik vermoed 1,5 miljoen. Ongeveer. Ah, oké. Okay. Ja. Echt medicijnverslaafd? Of zijn dat langdurige gebruikers? Want dat is natuurlijk, ja. Nou ja, dat is het verschil, hè? Dat is de sleutelvraag, inderdaad. We gaan een meldpunt opzetten. Om daar is goed kennis te gaan leren nemen van hoe staan we ervoor in Nederland? En wat is specifiek jouw probleem en jouw probleem en jouw probleem? We willen het echt in kaart gaan krijgen. Ja. En helpen, die mensen helpen. Want daar kunnen mensen zich melden die dus langdurig die medicatie gebruiken. Ja, en wij zijn ook benieuwd naar hun verhaal. Ja. Ja, maar kan het ook zijn dat veel van mensen misschien die ook luisteren wel die medicatie gebruiken, maar zichzelf niet als verslaafd zouden bestempelen? Nou, dat gebeurt heel veel, omdat ze je ziet dat in die serie op Netflix, Painkiller. Dan zie je dat een vrouw gaat naar de apotheek omdat ze haar dosis oxycodon, is een opiaat, heeft ze in de VS enorm. 500.000 doden, hè, in een paar jaar aan een geneesmiddel. Maar die gaat naar de apotheek om haar middel en ze krijgt het niet, want ze heeft een paar dagen daarvoor al gehaald. En ze wordt afgevoerd op de duur, krijsend en schreeuwend. En dan roept ze, ja, maar ik ben niet verslaafd, ik ga niet naar een rehab. Mijn huisarts heeft het me voorgeschreven. Ja. En daar zie je aan, dat is geen domme vrouw of zo. Nee, die zit in die structuur van denken vast. Ja. En dat is inderdaad eigenlijk de crux van dit probleem, omdat iemand het voorschrijft, een arts leg je daar ook je vertrouwen in. En heel logisch natuurlijk ook dat een arts het voorschrijft. Ja, allemaal wel, het is allemaal begrijpelijk. Maar het punt van dat je toegeeft en ziet dat je verslaafd bent, dat maakt het dan moeilijk misschien. Omdat je denkt, ja, dit wordt gelegitimeerd door een arts. Ja, ik denk dat je op de duur heb je natuurlijk wel door dat je verslaafd bent, maar dan ben je al te ver heen. En wat ik wel zelf wil benadrukken is, er komt een punt, dat heb ik zelf ook gemerkt, dat je nog terug kan. En dan is het de vraag, en dat vroeg ik aan mijn huisarts. Ik zei, als ik nu stop met die slaapmiddelen. Hij zei, oh ja, dan slaap je een week niet, zei hij. Maar toen zat ik op 2, hè? Ja. En zelfs daar was ik te belazerd voor om daar dan te stoppen. Ja. Nu, na dit alles te hebben meegemaakt, denk ik, kon ik de tijd wel terugzetten. Maar, ja, zeker weten. Ja. Ja, maar dan moet je niet te vaak in het leven denken, volgens mij. Nee, dan ben je kansloos. Nee, gewoon opstaan, doorvechten. Ja. Ja. En nog even, wanneer ben je echt verslaafd aan die medicatie? Ik denk dat de Alcoholics Anonymous, de AA, die ken je vast wel. Mm-hmm. Die hebben, vind ik, een hele goede omschrijving van verslaving. Zij zeggen, we kwamen tot de conclusie dat we de macht over ons middel kwijt waren. Hè, we waren machteloos ten opzichte van ons middel. En daardoor werd ons leven stuurloos. En dat is een veel betere definitie dan te zeggen, je gebruikt zoveel of zoveel of zoveel. Dat zegt mij niks. Nee. En je hebt inderdaad, de AA is natuurlijk voor de mensen met een alcoholverslaving. Ja. Of die dat hadden. Ja. We kunnen daar praten. Je hebt de NA, de Narcotics Anonymous. Mm. Maar is er ook iets voor de medicijnverslaafden? Helemaal niets. Ze kunnen naar de Narcotics Anonymous. Okay. Hè, daar is iedereen welkom. En godzijdank. Ze zijn sowieso overal welkom, maar ze zijn schuw, hè? Ja. Ben je daar ook wel geweest? Ja. Ja. Ja. Maar ik zou er zeker voor zijn om een, laten we zeggen, medication addicts of addicts, iets met een A en een M. Ja. Hè? We zien wel hoe de volgorde is. Ja. Maar ik weet uit ervaring dat daar niemand op afkomt. Nee? Nee. Toch weer die schuwe kant van. Die schuwe kant. Niet durven uitkomen voor. Als je kijkt in de kliniek, hadden we 2% mensen die hadden een medicijnverslaving. En 60% een alcoholverslaving. Zo. Terwijl de cijfers qua gebruik in Nederland niet zo ver uiteen liggen. Dus dat geeft alles aan. Ja. Hè? Dus daarom ben ik voor een meldpunt. Je moet ergens beginnen. Mm-hmm. Met een breder maatschappelijk vehikel om die mensen te gaan helpen. Het moet opengebroken worden, dat er meer begrip ontstaat voor hen ook. Want dan gaat die angst misschien ook meer weg, als er meer begrip komt. Hè? Ja. En wat kan zo'n langdurige verslaving of langdurig gebruik van die kalmerende middelen met je lichaam doen? Is dat ook echt schadelijk? Die kalmerende middelen, die benzodiazepines, het is niet meer wat mensen vroeger waren, de barbituraten. Daar kon je aan doodslikken. Okay. Marilyn Monroe, Elvis Presley, weet je. Ja. Maar die zijn eruit gehaald uit de handel. En dat benzodiazepines, die zijn voornamelijk eigenlijk gevaarlijk als je heel veel neemt met alcohol erbij bijvoorbeeld. Dan raak je zo verdoofd dat je hart vergeet te kloppen eigenlijk. Oké, ja. Dus ik weet niet meer precies of ik nu antwoord geef op je vraag. Of het schadelijke middelen zijn. Ze zijn wel schadelijk op de duur. Omdat ze je lever bijvoorbeeld en je nieren kunnen aantasten. En ook wel je brein. De kans op Alzheimer en dat soort dingen wordt wel vergroot. Ja, dus dat geldt ook voor jou. Het geldt ook voor mij. Ja, dus ik zit wel een beetje in de loterij wat dat betreft. Ja, en als het zo is het maar zo. Mm. Ja, ja. Als buitenstaande, hè, hoe kan je zien of herkennen dat iemand zo'n medicijnverslaving heeft ontwikkeld? Bijna niet. Mm. Ik ken heel veel collega's in de zorg die ook een medicijnprobleem hebben. Merk je niks aan. Mm. Het is, ze noemen het in Amerika die innocence addiction. Omdat het wordt niet gebruikt als recreatief middel. Het wordt alleen maar gebruikt om door te kunnen gaan. Mm. Om door te kunnen werken. Ik werkte, een cliënt van mij was het hoofd van de afdeling radiologie voor 2 ziekenhuizen. Die had 3 nekhernia's. Ja, die slikte tramadol, dat is een opiaat, om door te kunnen werken. Ja, ja. Weet je, dus het gaat niet om plezier. Bij COVID. Ja, ik las, dat wilde ik ook zeggen in jouw zeg boek. Maar. Ja, jij vertelde, ik ga het nu voor jou vertellen. Ja. Dat in die periode het gebruik of medicijnverslaving is toegenomen onder zorgpersoneel. Ja. Omdat ze het makkelijk kunnen. Nou ja, zeker. Ja, je moet het gewoon zelf vertellen. Natuurlijk. Ja, nee, dat is prima. Wij komen er goed uit, toch? Jawel, tot nu toe. Hè? Jawel. Nee, je zag bij de COVID-crisis zag je op een gegeven moment mensen natuurlijk omvallen. Die waren zo overbelast. Onregelmatige diensten, veel te lange diensten. Dus wat krijg je dan? Als die net zo'n karakter hebben als ik, dus niet willen toegeven dat ze niet meer kunnen. Mm-hmm. Ja, dan kan het zijn dat ze ofwel een pepmiddel namen om wakker te blijven, of een slaapmiddel om op de gekste momenten even slaap te kunnen inhalen. Dat is, en het is natuurlijk nogal toegankelijk dan. Precies, de medicijnkast die is om de hoek. Ja, nou is die vaak wel heel goed beveiligd, maar ja. Stel bijvoorbeeld je werkt in een faciliteit voor bejaardenzorg of wat dan ook. Ja, dan ligt het op de kamers. Mensen nemen het vaak niet in. Er zijn nogal wat mogelijkheden. Ja. En availability is half the problem, hè? Ja. Dus dat is iets voor zorgpersoneel wat dus wel gevoelig kan zijn. Dat is een enorm zwaar beroep gewoon. En dus zij zijn kwetsbaar daarin. En je vertelde al dat Meldpunt is gelanceerd. Of tenminste, je wil het nog gaan... We hebben de website hebben we nu bijna klaar. En nu moeten we deel gaan doen waar mensen met elkaar in contact kunnen komen. De website is er al. Mm-hmm. Dus er staat al wel een heleboel informatie op. En we gaan overleggen van hoe maken we dat nu voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zonder dat er allerlei onzin... We willen niet van die rare figuren hebben die een ander weer van alles gaan toeschreeuwen. En zoals op Facebook gebeurt. En weet je wel, dat soort dingen. Dat willen we echt weren. Het moet veilig zijn, de omgeving. Ja. Dus we moeten goed kijken met elkaar van hoe maken we dit juist voor die gevoelige groep ook een veilig toegankelijk iets. Ja. Ja. En heb je al een. Is het al online? Nou, we hebben wel zeg maar, ik heb alles wat ik tot nu toe heb verzameld aan informatie wat van belang is, is online. En dat is slikken of stikken online. Online, oké, goed. Ja, we komen aan het einde van het uur alweer. Snel? Ja, hè? Heel snel. enorm bedankt voor je openheid en je kwetsbaarheid. Ook in je boek dus. Want er zitten echt stukken in die raken, kan ik vertellen. Ja, fijn dat je het zegt. Enorm bedankt. Meindert Inderwis, de schrijver van het boek Stikken of Slikken. Ja, het ligt in de boekhandel. Dus over medicijnverslaving. Laten we hopen dat het toch een bestseller gaat worden, Meindert. Ja, dat het in ieder geval daar terecht komt waar het nodig is. Precies. En dat het probleem ook uit de taboesfeer haalt. Ja, dat is waar ik uiteindelijk naar streef. Ja, nou, daar maak je volgens mij al een hele goede stap in. Dus bedankt daarvoor. Jullie ook bedankt. Ja. Nu het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we weer bij je terug met de nacht van EO. Tot zo. Radio 1. 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,0. De beving was op het Zuidereiland, bij een plaatsje ten westen van Christchurch, op een diepte van 11 kilometer. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland dit jaar. Berichten over schade zijn er nog niet, maar Nieuw-Zeelandse media spreken van een zware beving die vrijwel direct al meer dan 10.000 meldingen opleverde. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president, zal voor de rechter zeggen dat hij onschuldig is aan de aanklachten tegen hem. Hij zou in 2018 niet hebben aangegeven dat hij drugsverslaafd was toen hij een wapen kocht, wat in strijd met de wet is. Daarna zou hij het wapen 11 dagen illegaal in zijn bezit hebben gehad. Hunter Biden zou tot 25 jaar cel kunnen krijgen als hij voor alle aanklachten wordt veroordeeld. Al vallen de straffen voor deze overtredingen meestal lager uit. De afgelopen maanden zijn zeker 1200 kinderen onder de 5 jaar omgekomen in vluchtelingenkampen in Soedan. De oorzaak is een vermoedelijke mazelenuitbraak in combinatie met ernstige ondervoeding. De kinderen zijn gestorven in de periode tussen half mei en half september. In Soedan zijn ruim 3,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de gevechten tussen het regeringsleger en de militie RSF. Het demissionaire kabinet heeft geen duidelijke visie op uitgaven op de langere termijn. Dat zegt de Raad van State in hun advies over de miljoenennota. Daarin komt het kabinet met een plan om de armoede tegen te gaan. Volgens het onafhankelijke adviesorgaan van de overheid zijn dat korte termijn maatregelen en mist er een plan voor de lange termijn. Zo kijkt het kabinet volgens hen niet naar de oorzaak van armoede. Het weer. Het is overwegend droog bij minima rond de 15 graden. De komende dag wolken met af en toe zon. Het gaat hard waaien en het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:03. De nacht van EO. Met Anne-Sophie van den Toren. En dit uur gaan we luisteren naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. En deze nacht kan je wereldbeeld flink overhoop worden getrapt. Te gast is namelijk Herman Paul, hoogleraar geschiedenis van geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. En hij praat over de immense gevolgen van secularisatie. Zo stelt hij dat het winkelcentrum de nieuwe kerk is geworden. En ook opmerkelijk, want Paul omschrijft zichzelf als geseculariseerd christen. Hoe dit allemaal zit, dat bespreekt journalist David Bogert met hem en uiteraard met vaste gast Stefan Paas. Ja, Herman Paul, welkom in de Ongelooflijke Podcast. Dank je. In deze allereerste van het nieuwe seizoen. Hè, Stefan? Zeker. We beginnen gewoon gelijk weer met de inhoud. In het midden van de zaak. Precies, secularisatie. Alsof er nooit wat veranderd is. Alsof er nooit wat veranderd is, maar misschien ook wel. Dat gaan we deze aflevering merken. Want Herman, jouw naam zoemde al langer rond, ook in mijn timeline. Ga een keer met Herman praten, want hij is toch de absolute expert op dit gebied. Mr. Secularisatie. Wordt al gezegd, Mr. Secularisatie. Ja, echt een embodiment van wat je bij secularisatie voorstelt. Hè? Nou, dat is aan jou. Precies, maar, dat schept daar gelijk. Je hebt wel veel over geschreven, Herman. Dat is waar. Zeker. En wij houden natuurlijk van absolute experts. Dus dachten dat gesprek gaan we voeren. Maar toen begon ik me een beetje ook in jouw werk en in jouw gedachten te verdiepen. En toen dacht ik wel, je gooit wel een beetje mijn fijne, overzichtelijke wereldbeeld overhoop. Want ik dacht altijd, je hebt gelovigen en je hebt geseculariseerden. Dus de mensen die niet meer geloven. Maar jij noemt jezelf een geseculariseerd christen. Er zijn gelegenheden waarin ik dat wel eens gezegd heb, inderdaad. En dat is natuurlijk een beetje om te provoceren. Maar vooral ook om die eenvoudige, overzichtelijke scheidslijn tussen gelovigen en ongelovigen, of tussen kerkgangers en niet-kerkgangers, in vraag te stellen. Ja, oké. Okay. Want natuurlijk, het overzichtelijke wereldbeeld kun je prima stand houden. Heel veel mensen denken secularisatie, dat is de synoniem van kerkverlating. En je bent of lid van de kerk of niet. Of je gaat met een zekere regelmaat, eens per maand of vaker. Of je doet het niet. Dus dat kun je heel goed scheiden. Precies. En inderdaad, zolang je secularisatie simpelweg gelijkstelt aan kerklidmaatschap of kerkbezoek, dan zou mijn opmerking nergens op slaan. Ja, want je bent iemand die naar de kerk gaat. En je ik ga trouw naar de kerk. Ja, trouw zelfs, maar trouw. Toch geseculariseerd. Ja, als je nu secularisatie gaat bekijken als waar gaat je hart naar uit? Waar vertrouw je op? Waar verlang je naar? Waar wil je bij horen? Wie ben je eigenlijk? Ja. Ja, dan zal elk van ons op die vraag, als je er eerlijk voor de spiegel staat, toch eigenlijk meerdere antwoorden moeten geven. Dus eigenlijk kun je zeggen, ik ben een christen en ik ben een kerkganger. En als ik op zondag in de kerk de liederen meezing, dan voelt dat heel erg echt en belangrijk voor mij. Ja. Maar als ik op maandag op een congres zit en met collega's aan het discussiëren ben over allerlei geschiedsfilosofische zaken, dan is dat opeens heel ver weg. Zit dan ben ik met andere dingen bezig. Dus eigenlijk zeg jij een beetje, iedereen is inmiddels geseculariseerd hier een beetje in het Westen. Zelfs Stefan Paas. Stefan Paas, ja. Stefan Paas. Grenzen, David. Nee, maar als ik jou goed begrijp, zeg je secularisatie is dat je in de moderne samenleving in verschillende domeinen tegelijk beweegt, keuze hebt om bij verschillende dingen tegelijk te horen, en dat die ook op een bepaalde manier met elkaar in concurrentie zijn steeds. Ja, maar het punt is nu dat dat dus ook impact heeft op jouzelf. Je weet niet meer wie je bent. Wie je diep van binnen echt bent. Nou, dat de vraag wie je ten diepste echt bent, niet eenduidig kan worden beantwoord. Want in jouw rol als hoogleraar ben jij, Stefan, vast net iemand anders dan in je rol als vader of als echtgenoot. En je zit hier aan de podcast waarschijnlijk toch net een beetje anders te praten. Iets wat korter door de bocht dan wanneer jij op een congres je nieuwste inzichten aan het presenteren bent aan vakgenoten. Overschat me niet, ik klets over allemaal wat. Precies. En als je het over dat soort dingen kijkt, over wie zijn wij nou eigenlijk? Waar vertrouwen op? Waar gaat ons verlangen naar uit? Waar doen we ons stinkende best voor? Waar willen we graag bij horen? Ja, dan zijn die dingen die je associeert met kerkverlaters. Mensen die liever druk zijn met hun carrière of met hun leuke dingetjes in het weekend. Dat is natuurlijk voor kerkgangers net zo goed herkenbaar. Ja, Nou ja, interessant. Goed om hier zo wat een keer bij stil te staan. Omdat het natuurlijk het thema is wat we al jaren bespreken. Maar dit was voor mij wel een eye-opener om op zo'n manier naar te kijken. Dat gaan we zo meteen ook nog doen. Ik was eerst even benieuwd, want je bent natuurlijk gewoon historicus. Yes. Waar komt die passie vandaan? Ja, als mensen mij vragen waarom ben je geschiedenis gaan studeren, of erger nog, waarom ben je geschiedfilosoof geworden? Dat ben ik opgeleid. Iemand die nadenkt over hoe mensen zich met het verleden bezighouden. Dan moet ik altijd terugdenken aan de hervormde dorpskerk van Dirksland. Een dorp waarin ik als tiener een tijdje heb gewoond. En ik denk dat die dorpskerk mij echt symboliseerde wat mij fascineerde. Gewoon alleen al zo'n oud gebouw. Ja. Mooi orgel, middeleeuws fresco. Dingen die ik gewoon intrinsiek fascinerend vond. Ja. Maar ook wat daar gebeurt in een kerkdienst, wat zo anders is dan wat er elders op straat en in de media gebeurt. Ja. Dat daar echt even een andere plek. Een dominee staat die zegt, ja, maar Calvijn zegt. Ja. En dan op een toon dat daar ook echt geen twijfel aan mogelijk is. Alsof die man rondloopt. Dat niet alleen Calvijns uitspraak was, maar ook dat je daar maar toe hebt te verhouden. Sterker nog, dat gewoon de waarheid is die ertoe doet. Ja. Ja. En dat je denkt, hé, maar dat is heel intrigerend. Want zo gaan wij in de samenleving eigenlijk niet met het verleden om. Het verleden, dat is iets waar je in de zomervakantie als toerist even aan kan vergapen. Een mooie gotische kerk of zo. Een beetje vrijblijvend. Maar dat is heel vrijblijvend en dat heeft geen gezag over ons. Het leeft niet meer, het spreekt ons niet meer gezaghebbend toe. Nee, totaal niet. Nee. We kunnen er een beetje voor zorgen in het kader van monumentenzorg. Ja. En het is ook heel erg leuk om door de binnenstad van Leiden te lopen. Mm-hmm. Dat is een fantastische geschiedenis. Maar jij werkt natuurlijk aan de universiteit. Precies, dus ik ben heel blij met mijn werkplek dichtbij het Rapenburg. Maar dat geeft geen normativiteit. En in de kerk zie je natuurlijk al die normativiteit. Niet alleen van de Bijbel, maar ook van grote namen uit de kerkgeschiedenis. Ja. Of van de macht van de gewoonte. Zo doen wij dat nu eenmaal en wagen niet het anders te doen. Ja. Dat ik denk dat mij dat als 16-jarige al mateloos fascineerde. Een beetje de geschiedenis in je gezicht ook een beetje gedrukt. Van het is nog steeds relevant. Het heeft nog steeds een aanspraak op jou op dit moment. Ja, maar vooral dat je denkt, oké, en wat wat gebeurt daar nou eigenlijk? Van wat is dan zo'n traditie waar mensen over spreken? En waarom is dat in de kerk heel sterk en daarbuiten heel zwak? Okay. Maar ik heb nog iemand horen zeggen dat dat nou precies het verschil is tussen geschiedenis en traditie. Dus wat je in die kerk meemaakt is niet zozeer alleen maar geschiedenis, maar het is traditie. Het is iets wat doorgegeven wordt van generatie op generatie. En wat op een bepaalde manier levend gehouden wordt. Ja. Het komt inderdaad uit het verleden, maar het is niet alleen maar verleden. Terwijl natuurlijk over het algemeen zeggen mensen dat wij in een post-traditionele samenleving leven. Daar kun je misschien wel een klein beetje op afdingen. En het verleden is ook iets waar je bij kunt horen of niet. Ja, en precies. Mensen willen niet graag bij de middeleeuwen horen, maar wel graag bij de verlichting, om wat te noemen. Dat zijn van die identificaties. Ja. Middeleeuwse toestanden, dat is afwijking. En we hebben meer verlichting nodig. Maar ja, ik heb pas met mijn studenten dus die speech van Poetin is geanalyseerd, waarin hij dus de inlijving van de Oekraïne op historische gronden rechtvaardigt. Ja. Nou, daar kun je natuurlijk honden geen brood van geven van hoe die geschiedenis verdraait. Maar het is een prachtig voorbeeld van politiek gebruik van het verleden. Nou ja, nou en of. Dus er zit zoveel in van kennis en politiek en emotie en moraal. Dat je denkt, dat is mij denk ik al vroeg gaan interesseren. En dan is de brug naar secularisatieverhalen eigenlijk vrij snel gelegd. Ik ben even benieuwd naar. Want ten eerste ben ik ook benieuwd naar die hervormde kerk in Dirksland was het. Hè? Ja. Ik ga zo even googlen, een fotootje. Misschien kan ik dat op onze ongelofelijke Instagram zetten. De ongelofelijk is dat. Ja, daar is het allemaal begonnen, joh. Ja, en die secularisatie komt er dan ook nog eens bij als iets waar je door gefascineerd bent. Ja, wat interessant is als je een beetje kijkt van hoe is die term secularisatie eigenlijk in de wereld gekomen. Die is natuurlijk al heel oud. Hè. Dat gaat eigenlijk wel terug op een begrip uit het kerkrecht. Dat wanneer kloostergoederen of zo onttrokken worden aan kerkelijke gezag. Seculiere priesters en andere priesters. Ja. Dus dat zijn al hele oude betekenissen. Maar in de betekenis die jij nu net noemt, is dat zijn natuurlijk allerlei 20e eeuwse mensen geweest die zeggen. Secularisatie is iets goeds. Zelfs allerlei christenen die zeggen: secularisatie, dat betekent mondigheid, dat betekent ontvoogding. Dat is realiseren van een soort potentieel in de mensheid dat God er misschien wel ingelegd heeft. Zelfs christenen die dan zeggen: dus traditie om de traditie en luisteren naar meneer pastoor, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat jij mens wordt, dat jij. Vrede en rechtvaardigheid in de wereld gaat realiseren. En daar is misschien de kerk helemaal niet het beste vehikel voor. Dat kun je misschien veel beter in de PvdA doen. Ja, maar dat is wel apart. Dat is het tweede eigenlijk wat ik niet echt zag aankomen. Het eerste was, iedereen is geseculariseerd eigenlijk. Zelfs Stefan Paas. Maar dit wil je ook toch graag erin hebben. Sorry. Maar dit ook wel in de zin van dat het juist ook vanuit de christelijke traditie zelf een soort beweging kwam. Van het is juist goed om je een beetje los te trekken van die kerk. Om zelf mondig te worden. Dat is zelfs, het is Gods bedoeling dat de cultuur seculariseert. Hè? Hij heeft daar een mooi boekje over geschreven. Ja, in de jaren 50 deeltjes. En 60 hoor je dat bij theologen als Gogarten. Dat is een heel highbrow Duitse theologie. Harvey Cox. Harvey Cox, die maakt het veel populariserender. Hij leeft nog, hè, trouwens. De Secular City, echt een bestseller uit 1965. Ja, bijna iedereen heeft in de kast staan. Ja, waarin hij zegt. De city, de stad, dat is dan een symbool voor ongeveer het hele moderne leven. Ja. En hij zegt, we zien secularisatie al in het Oude Testament. Secularisatie, dat betekent dat er met de Baalpriesters gespot gaat worden omdat hun god niet echt is. Maar dat betekent ook dat mensen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat hun lot niet alleen maar afhankelijk is van de lokale weergoden of vruchtbaarheidsgoden. De schepping wordt ontgoddelijkt. De natuur is gewoon natuur. Precies. Nou, Max Weber, de onttovering van het wereldbeeld. Dat begint in het oude Israël. Bijbels. Okay, in de middeleeuwen gaat dat proces een beetje op zijn retour. Want daar vindt wel weer heel veel herbetovering plaats met heel veel heilige levens en mystiek. Maar dan komt de protestantse reformatie en dan gaat dat. Gaan we weer onttoveren. Onttoveringsproces gaat weer heel hard door, want dan worden de heiligen buiten de deur gezet. Maar dan zou je ook kunnen zeggen dat christenen of de christelijke traditie een beetje dat eigen monster, wat nu secularisatie is in de ogen van velen, maar dat is eigenlijk zelf gecreëerd. Maar volgens deze jaren 50, 60 theologen wel. Hè? Ik zeg niet dat mijn mening is, maar toen was dat een invloedrijke mening. Ja. En twee dingen om daarbij op te merken. Eén, dit vindt zijn weg naar de kerk zelf. Zeker de generatie predikanten. Precies. Tegen het pensioen nu. Als je denkt aan ook klassieke mensen als Ted Wickham, die in de jaren 60 in Engeland gingen experimenteren met industriepastoraat. En niet arbeiders naar de kerk halen, maar gewoon naar de staalfabriek gaan om daar in de lunchpauze met de lunchboterhammetjes met mensen te praten over de grote vragen van het leven. Dat zijn vormen van een kerkelijk missionair initiatief die heel erg gedreven zijn door dit soort verhalen. Van secularisatie is iets goeds. Dus de kerk moet zich niet terugtrekken onder gotische gewelven. Maar die moet naar die staalfabrieken, naar die ronkende vrachtauto's waar het echte leven plaatsvindt. En meer mensen mondig maken. Dat was toch ook een beetje het idee, zeg maar. En dan ook niet jezelf verliezen in een vlucht naar een soort. God en de ziel of God en het hiernamaals. Nee, maar het gaat om vrede en gerechtigheid op aarde. Ja. Dat is wat God van ons wil. In de publieke perceptie, misschien ook wel een beetje bij mij, is het beeld dat juist kwam vanuit de beweging die zich ontworstelde van de kerk. En die misschien teruggaat tot de verlichting of zo. Maar juist het afzetten tegen geloof, het afzetten tegen God, het afzetten tegen de kerk. Dat is de traditie die. Het is complexer. Mondig. Die discussie vindt in de kerk zelf ook plaats. Uit de kerk, uit de christelijke traditie. Ja. De simpele verhaal van je hebt aan de ene kant geloof, aan de andere kant secularisatie. En dat zijn een soort met elkaar worstelende vijanden alle eeuwen door. En de secularisatie heeft op dit moment wel gewonnen, in het Westen althans. In het Westen, ja. Is eigenlijk een veel te simpele voorstelling, omdat die hele seculariseringsdenken heeft theologische wortels. Het komt voort uit christelijk denken. En het is natuurlijk ook niet helemaal. We doen het nu met 50, 60 jaar later. Misschien een beetje lacherig over, maar die mensen hadden natuurlijk ergens een punt in de zin van. Er was een hele sterke kritiek in dat veel mensen geloofden dat naar de kerk gingen omdat ze niet beter wisten. Of omdat ze bang waren voor de helse dreigingen met de hel. Of voor priesters of wat dan ook. Omdat ze nooit een alternatief hadden onderzocht of wat dan ook. Dus er zat een soort ideaal achter van. dat mondigheid, wat ik een paar keer genoemd heb, dat de mens pas echt kan geloven, zoals God het bedoelt, wanneer die ook de alternatief heeft kunnen overwegen, wanneer die niet zich gedwongen voelt, en wanneer God zelf ook, als het ware, vrij is om te bestaan. Charles Larmor, een Amerikaans filosoof, heeft dat heel mooi samengevat. Die zei dat denken na de oorlog kwam er uiteindelijk op neer dat God zo groot is dat hij niet hoeft te bestaan. Dat wil zeggen, God is niet een soort functie geworden om dingen te verklaren. We kunnen de wereld inmiddels anders verklaren. Vanuit oerknal, evolutie. Dus God hoeft niet te bestaan. Maar juist daardoor wordt God vrij om te bestaan. En wordt de mens ook vrij om zich tot hem te verhouden. Mm. En dat is een beetje je kunt zeggen, dat klinkt wat theoretisch, wat elitair misschien. Maar je moet voorstellen, dit was een cultuur die natuurlijk voor een groot deel nog steeds kerkelijk was. Ja. Ondanks alle secularisatieverhalen. Toen ik geboren werd in 1969, was 80% van de Nederlanders lid van een kerk. Ja, ja, dus we hebben nog steeds over die tijd. Dus het was natuurlijk, in een christelijke cultuur was dat nog, hè? Werd dat verteld. Dat maakt ook duidelijk, hè? Die context helpt ook te begrijpen waarom mensen die dit soort verhalen riepen in de kerk. Of waarom zo'n Ted Wickham die Industrial Mission aan het promoten is. In de jaren 50 dus al. In de jaren 50 hebben we het dan over. Jaren 60 wordt dat heel groot. Dat die zich ook heel erg sterk keren tegen een vorm van traditionalisme in de kerk. Ja. Waarvan zij zeggen, ja, maar dat verhindert deze goede secularisatie. Zeker, mensen worden klein en angstig gehouden. En dat is denk ik wel heel invloedrijk geweest. Een Britse collega van mij, Sam Brewer-Taylor, heeft dat ook eigenlijk met de stukken aangetoond. Dat er zijn, eerst zijn het dus bepaalde linkse mensen in de kerk die gaan roepen over secularisatie, de geseculariseerde samenleving, waar de kerk mee in rapport moet komen. Ja. Niet zo traditioneel, maar moderniseren, mee met de tijd. En daarmee creëren ze een template dat mensen vervolgens ook een verhaal in handen geeft om te zeggen, nou, dan ga ik dat wel eens uitproberen. En dan ga ik op zondag wel naar het strand in plaats van naar die kerk. Ja, want die vrijzinnige protestantse kerk kan eigenlijk ook wel gestolen worden dan. En dat, dus in Engeland kun je dat met de stukken aantonen. Dat is dat hele discours over secularisatie en de secular society. Dat is eerst. En vervolgens begint die daling van kerklidmaatschappij. Ja, en niet andersom. Het klinkt een beetje zoals jullie het omschrijven. Dat een soort idealistisch idee ten oorsprong ligt. Zeker? En dat vervolgens een soort monster is geschapen wat niet meer te beteugelen viel. Het heeft Frankenstein langzaam alles opgeet. Het heeft natuurlijk wel unintended consequenties. Onbedoelde gevolgen. Nogal. Absoluut, Maar dat is wel een bredere. Charles Taylor, de Canadese filosoof, heeft dat natuurlijk, die is nog verder teruggegaan. Die heeft de vraag gesteld, hoe kan het nou dat in 1500 geloof in God volstrekt vanzelfsprekend was? Ja. En rond het jaar 2000, althans in het Westen, vrij onvanzelfsprekend. Het kan nog wel. Maar je hebt wel wat uit te leggen. Wat is daartussen gebeurd? En een lang verhaal kort, de reformatie. En nog wat ontwikkelingen. Ja. Maar ook weer christelijke bewegingen die met de beste bedoelingen mensen wilden bevrijden uit allerlei kluisters van onmondigheid, zonder ze uit het geloof zelf los te maken. He, juist op een nieuwe manier leren geloven. Nou, dat voor een aantal is dat gelukt. Maar een heel aantal, Ga ik nog een stap verder. Dacht ook van, nou weet je, dan kan het eigenlijk ook wel zonder. Ja. Kun je denk ik wel een paar kanttekeningen bij plaatsen. Ja. Het beeld van die reformatie is ook wel een heel erg 19e eeuws beeld van de reformatie. Dat gaat over vrijheid van geweten en vrijheid van meningsuiting enzovoort. Terwijl dat misschien niet het hoogste op Luther's prioriteitenlijstje stond. In de reformatie is het, individualisme begonnen. En mag je het eigenlijk allemaal zelf weten. Dan is er geen autoriteit meer die voor jou beslist. Dus dan is het vast voor 2000. Dan komt er ook weer een nieuwe autoriteit en een nieuwe machtige kerk natuurlijk. Ook, zeker. Protestanten. Ja. Maar goed, het is heel interessant om vast te stellen dat we komen eigenlijk terug bij het begin van waarom kun je tussen christen en geseculariseerd mens niet zomaar scheiden. Ja, dit is een dynamiek in de kerk. Dit is een dynamiek, een intellectueel debat tussen theologen. Maar veel dichter bij huis. Ja, ook maatschappelijke ontwikkelingen die gelovigen en ongelovigen beide raken. Ah ja, dat is natuurlijk interessant, want daar stuiten wij nu in de 100 aflevering. Dit is de 101e aflevering, als ik het goed zeg. Waar we telkens op stuiten is met hoeveel thema's die secularisatie te maken heeft. Waar dat allemaal ingrijpt. Ik bedoel, we hebben onze podcast meegemaakt. Het heeft te maken met burn-outs, met complottheorieën, met de opkomst van populisme, zelfs. Met de Rijksbouwmeester Floris Alkema kwamen erop uit dat ook de stedenbouw, de architectuur veranderd is door secularisatie. Jij geeft geloof ik, Herman, in jouw boek ook aan dat het zelfs landbouwontwikkelingen hoe God verdween uit Jorwert. Dat gaat over mechanisering van de landbouw de in Friesland. De machine en de kunstmest. Ja, precies. Dus de secularisatie, en dat zijn wel eens mensen die mij vragen, jullie hebben het er nu al 3 jaar over, is het niet een keer klaar? Nee, de hele samenleving. Dringt het door. Nee, dat is een van de redenen waarom ik, toen ik ook echt ongeveer op de dag, of nauwkeurig 10 jaar geleden, begon met mijn secularisatieproject, 1 september 2012. Dat ik dacht, ik moet iets van die variëteit proberen te vangen zonder mij te verliezen in 100.000 definities. Ja. Laat ik gaan kijken naar verhalen die mensen vertellen over secularisatieverhalen. Ja. Maar dus je zegt de verhalen die mensen elkaar vertellen. En dat vind ik een ontzettend interessante insteek. We hebben nu 2 van die verhalen bij de kop gehad. Zeg maar, de ondergang van de cultuur en door de secularisatie. Ja. Die je vooral misschien vandaag de dag nog in conservatief-christelijke kring vindt. Denk ik ook. Het is eigenlijk allemaal misgegaan vanaf de jaren 60. Of vanaf de industriële revolutie, of vanaf de verlichting. Ja. En bij conservatieve katholieken, die zullen misschien zeggen vanaf de reformatie. En dan is dat optimistische verhaal van we zijn op weg naar een toekomst van vrije mensen die al dan niet ervoor kunnen kiezen om te geloven. Tegenover een God die ook vrij is om te bestaan, zo gezegd. Ja. God en mens laten elkaar vrij. Zijn er nog andere verhalen? Ja, ik denk dat er in onze tijd ook een wat meer ambigu verhaal bestaat. Wat je volgens mij in de media, zeker in de zaterdagbijlagen van de kranten enzovoort, heel goed kan proeven. Een soort gevoel, wij gaan niet meer naar de kerk, we geloven niet meer in God en terecht. Maar we zijn ook wel iets kwijtgeraakt. En, dat komen wij natuurlijk heel vaak tegen, Stefan, in deze podcast. Ik ben er wel geen gelovige, fantoompijn, maar ik ben wel een beetje jaloers op het feit dat jij in deze barre wereld vol klimaatbedreigingen hoop hebt op God die deze wereld niet uit zijn handen zal laten vallen. Ja. Dus dat is ook een secularisatieverhaal, maar veel meer met een soort gemengde winst- en verliesrekening. Het is niet alleen maar goed, het is niet alleen maar slecht, maar het heeft ons opgezadeld, bewust of onbewust, bedoeld of onbedoeld, met een situatie waar we nooit helemaal gelukkig zijn. Met een leegte. We hebben in deze podcast hebben vaak denkers gesproken die met deze diagnose komen. Van ik geloof zelf niet meer, maar inderdaad, het heeft wel een soort leegte. Het wordt ontheemd, valt dan nog wel eens. Mensen zijn ontheemd. Ja. Ik denk dat dat een heel dominant verhaal is nu. Ja. Ja. Ook weer onder een bepaald soort mensen, een bepaalde plek op de wereld. Het verhaal stopt daar vaak ook. Want als we dan de vraag stellen van er is een soort leegte, dat neem je waar. Er is een soort gebrek aan een groot verhaal wat mensen samenbindt. En vervolgens ga je samen zoeken naar het grote verhaal. Dan is dat er meestal niet. Dus het stopt vaak bij die constatering. Ja, dat is mijn perceptie ook. Ja. Ik heb zoveel gesprekken, eigenlijk vooral ook rond klimaatgerelateerde thema's en de zorgen die mensen zich daarover maken. Ja. Dat is bij uitstek een thema waar voor mij geloof heel erg belangrijk is. Ik zou ook depressief worden van alle vooruitzichten als ik niet het geloof had dat Gods Koninkrijk uitstaat. Ja. We kwamen net ook op uit van voor veel mensen is het, ze constateren wel, er is iets verloren gegaan met de secularisatie, maar daadwerkelijk weer geloven of zo, dat gaat een brug te ver. Heeft dat ook niet mee te maken met dat secularisatie voor veel mensen ook al samenviel, het niet meer geloven met bepaalde intellectuele ontwikkeling of inzichten door de wetenschap, modernisering, van ik kan gewoon niet meer geloven in de God. Dat wordt natuurlijk vaak ook wel getypeerd als een reden waarom mensen afhaakten bij de kerk of bij het geloof. We weten wel beter inmiddels. Ja, en dan is de spannende vraag denk ik altijd van is dit de oprechte overtuiging van iemand die zegt ik heb nu zoveel studie gemaakt van natuurkunde of biologie, ik kan daar een godsbeeld niet mee verenigen? Of is dit ook een soort schabloon dat eigenlijk klaar ligt op de plank om te worden gebruikt? Hè? In de jaren 1880 waren er in Engeland al 14-jarige schooljongetjes die ze tegen hun meester op school zeiden, ik hoef geen godsdienstles meer, want Darwin heeft de Bijbel overbodig verklaard. In 1880? 14-jarige jochies. Ja. En sindsdien is dat verhaal natuurlijk nog vele malen vaker verteld. Ja. Het is een heel valide argument, zeker in een beetje intellectuele kringen. Op een universiteit waar ik werk is het heel erg een argument dat goed valt en begrijpelijk is als je zegt, ik ben tot het inzicht gekomen dat geloof en wetenschap niet te verenigen zijn. Ja. Dat is een 19e-eeuws verhaal. Geloof versus wetenschap, the battle of science and religion. Ja. Dus ook al gaat jouw probleem misschien eigenlijk met iets over iets heel anders. Dat je niet bij zo'n ouderwets clubje wil horen of dat je liever op zondag gaat roeien. Het argument als student, als wetenschapper, is de hypothese God voor mij niet langer plausibel. Dat is overtuigend genoeg. Voor sommige mensen zal dat natuurlijk echt dat is vaak moeilijk te zeggen. Is dit een schabloon dat mensen gebruiken om ook hun eigen gedachten in te verwoorden? Is het ook iets waar mensen zelf in gaan geloven? Schabloon dat een soort self-fulfilling prophecy wordt? Dat is vaak heel moeilijk te zeggen. Dus ik ben ook altijd een klein beetje sceptisch over wetenschappers die even enquêteformulieren uitdelen en zeggen, geef me even aan waarom jij wel of niet in God gelooft. En dan krijg je dit soort kruisjes in het vakje geloof versus wetenschap. Diep zelfonderzoek. Dan denk ik, wat hebben we nu eigenlijk geleerd? We leren iets over de macht van schablonen, of leren we iets over echte redenen waarom mensen niet langer bij de kerk willen horen? Mensen zullen, wat je nu zegt, soms kunnen opvatten als een aanval op een integriteit. Hè? Van, jij zegt dus dat ik liever ga winkelen dan dat ik het oprecht onderzocht heb. Nee, ik weet het niet. Nee, maar wat je aankaart is naar mijn gevoel een breder iets. Dat de mens, wij allemaal, wat complexer in elkaar zitten dan we denken. Ja. We denken vaak dat we onze standpunten innemen. Als je het op dit punt betrekt, of je naar de kerk gaat of niet naar de kerk gaat, op basis van zorgvuldige afwegingen. Want dat is, als ik je goed hoor, dat is eigenlijk het schabloon waarmee we in het Westen, en dat is misschien dat geseculariseerde, wat je, of je nou kerklid bent of niet, allemaal een beetje hebt. De mens is een rationeel wezen dat afweegt en overtuigd raakt van argumenten. En blijkbaar zelf gekozen heeft om iets wel dan niet te doen. Ja, dus gelovigen die verdedigen zichzelf vaak zo. En mensen die niet naar geloven of niet naar kijken gaan als dat niet kunnen, die doen het ook vaak zo. Maar ja, het is net als met, waarom ben je socialist of liberaal? Is het allemaal puur rationeel of heeft het ook iets te maken met je achtergrond, met je schablonen, met waar je bij wil horen? Ja, eigenlijk is dat een van de grote redenen waarom ik in verband met secularisatie eigenlijk steeds vaker over verlangen ben gaan spreken. Ja, verlangen als een term, bedoeld als een soort correctie op een al te rationalistisch mensbeeld. Want dat is eigenlijk waar je het over hebt, volgens mij. Precies, dat je zegt, als je kijkt naar meer kwalitatief onderzoek naar antropologen, etnografen, historici. Een heel rationalistisch mensbeeld blijkt geen stand te houden op het moment dat telkens weer blijkt hoezeer de mens kuddedieren zijn. Ja, onze taalmakers ook niet zo veel, we willen ergens geld erin steken. Nee, we willen niet uit de toon vallen. En dat is dan dat verlangen. Ja. Want verlangen is in jouw werk inderdaad een belangrijk woord. Precies, en ik zocht dus eigenlijk naar een term waarmee ik kan zeggen, volgens mij gaat het over identiteiten waar je bij hoort, maar ook wel commitments waar je je voor inzet, waar je je hart voor maakt. Dat zijn allemaal hele grote, dure woorden. Kan ik dat nou ietsje bevattelijker maken? En dan is zo'n term als verlangen wel eigenlijk een bruikbaar begrip. Mm. Omdat je zegt, dan is het duidelijk dat we het hebben over een dimensie van het mens zijn, die natuurlijk samenspeelt met denken en voelen enzovoort, maar toch ietsje dieper is. En wat minder cognitief, vaak ook wat minder bewust. Want wat zijn jouw verlangens allemaal precies, Stefan? Ben je daarvan bewust? Maar ik ben van mijn verlangens allemaal niet bewust. Ten dele, ja. Soms raak je teleurgesteld in dingen. En dat je denkt, god, ik ben nu zo teleurgesteld. Blijkbaar vond ik het toch wel belangrijk. Ja, dat wist ik niet van mezelf. Ja. We hebben het over die dimensie van het mens zijn. Die is denk ik zoveel vruchtbaarder om na te denken over secularisatie. Zeker als je de mensen daarmee als het ware uitnodigt om te zeggen, hoe zit het dan met jouw christen zijn of jouw niet-christen zijn? Wat vind jij belangrijk in dit leven? Waar ga je voor? En hoe kunnen die dingen elkaar in de weg zitten? Wat voor mens wil je graag zijn? Wat voor mens wil je graag zijn? En het is heel goed denkbaar dat je dan daar op zondag misschien wel een heel ander idee van hebt dan op maandag. Ja. Omdat je dan andere dingen verlangt op dat Omdat moment. Je dan eigenlijk in een andere sociale setting zit met andere voorbeelden waar je allemaal de neiging hebt je bij te willen voegen. Is dat niet ergens... Het is lastig om de vinger op te leggen, maar in gesprekken of opiniebijdragers die je leest, of boeken die je leest, heb ik soms wel de indruk dat dat ergens ook wel leeft in onze cultuur. Als het weer opnieuw gaat, laten we daar even op focussen. Niet op politieke verschillen, maar even op religieuze verschillen. Dus wel geloven, niet geloven. Mijn indruk is bijvoorbeeld dat het heel veel draait om het idee van zelfstandigheid versus afhankelijkheid. Ja. Het op eigen benen staan wordt zelden geassocieerd met gelovig zijn. Ook door gelovigen zelf. Ja. Dus gelovigen zelf zullen ook eerder benadrukken dat het iets te maken heeft met dat je als mens onvermijdelijk ergens bij hoort, afhankelijk bent. Mm-hmm. Je moet kunnen overgeven aan. Ja. Dat zijn waarden die blijkbaar positief kleuren in een gelovige setting. Ja. Terwijl andersom, ik chargeer natuurlijk, heel breed nu even, maar mensen die zichzelf seculier noemen, in de zin waar we, zeg maar, populaire zin, veel meer nadruk leggen op, je moet autonoom zijn, zelfstandig zijn, voor jezelf kunnen opkomen, je eigen keuzes kunnen maken, je eigen lot kunnen kiezen. Ja, terwijl als je dan natuurlijk een etnograaf naartoe stuurt om te zeggen, hoe leren mensen dan om je eigen keuzes te maken, dan blijkt dat natuurlijk een enorm sociaal product te zijn. Wat je door voorbeelden moet eigen maken en door spiegelen met identificatiefiguren leert hoe je jezelf moet zijn. En vanzelfsprekend. En in gelovige kringen heb je tal van zeer eigenwijze mensen die wel zeggen dat gemeenschap heel belangrijk is, maar zich geen moeder van aantrekken. Precies. Stefan begon net over dat voorbeeld van winkelen. Dat is geen toeval, want ook dat is in jouw werk een belangrijk thema. Dat je eigenlijk min of meer stelt, die secularisatie komt niet primair door wetenschappelijke ontwikkelingen of intellectuele redenen of modernisering of wat dan ook. Het komt vooral door de shoppingmall, door het winkelcentrum. Ja, dat is natuurlijk een beetje een gechargeerd beeld. En ook echt nadrukkelijk geprobeerd om een beeld te vangen. Ja. Kan je dat uitleggen? Wat doet zo'n winkelcentrum dan? Je zegt zelfs ergens dat het ook lijkt op een kerk, een winkelcentrum. Ja, er zijn twee redenen waarom ik daarbij uitgekomen ben. De eerste is eigenlijk een historische reden. Dat als je kijkt naar de grote seculiere revolutie die West-Europa heeft meegemaakt, met zijn hoogtepunt in de jaren 60. Dan zie je eigenlijk steeds vaker dat wat er echt gebeurt in de levens van mensen is niet dat ze opeens Gogarten of Wickham gelezen hebben en zeggen, oh, blijkbaar hoef ik niet meer naar de kerk. Wat telkens weer blijkt uit analyses is, ja, wat zo de levens van mensen in de jaren 60 echt op zijn kop zet. Dat is de welvaartsrevolutie. Nu zien we dat vooral de CEO's heel veel rijker worden en het gewone volk iets minder. Maar dat was een welvaartsrevolutie waarin echt grote delen van de samenleving participeren. Grote groei van vrije tijd. Afschaffing van de zaterdag als werkdag. Een aantal negatieve dingen. Wegvallen van traditionele structuren. Zoals de extended family die een oogje in het zeil houdt. Sociale controle houdt op jouw doen en laten. Grote stadsuitbreiding. Opeens kun je als jong stel in een buitenwijk van de stad gaan wonen. Zonder dat je ouders met je meekijken. Ja. De genderverhoudingen die door de Tweede Wereldoorlog helemaal op zijn kop waren gegooid. Zeker in landen waar veel mannen gesneuveld waren in het leger. Opeens hele nieuwe posities voor vrouwen. Ja. Nou, tel die hele cocktail bij elkaar. Komt van de pil, komt van de televisie. Ja, de pil, maar ook de televisie of de koelkast. Hè. Ja. Mensen denken bij secularisatie meestal niet aan de koelkast. Maar onderschat dat niet, zegt Peter van Rode. Hoezo? Wat is de rol van de koelkast? Ja, dat is de rol van de koelkast en de secularisatie. Nou, de koelkast verandert het Nederlandse straatbeeld ingrijpend. Hè? Want de koelkast maakt het mogelijk dat de supermarkt ontstaat waar jij eens in de week je boodschappen gaat doen en die jij je lekker in je koelkast bewaart. Dus jij hoeft niet meer elke dag naar de groenteboer, de slager en dat soort dingen. Ja, okay. De koelkast verandert dus het levensritme, verandert ook de inrichting van de stad. Daarmee ook de sociale controle en de patronen. Koppel je die koelkast aan andere huishoudelijke apparaten. Denk aan de wasmachine, de stofzuiger. Die levens van met name vrouwen, als degene die primair het huishouden deden in die tijd, natuurlijk enorm veranderd. Het zijn dit soort technologische ingrepen die het mogelijk maken om vervolgens de culturele magazines, de damesbladen enzovoort, die gaan vertellen dat het heel belangrijk is om je gelukkig te voelen en leuke dingen te doen met tijd je partner voor en met je kinderen. Ja, ja, ja. Dat is ook echt, kijk naar reclames uit die tijd. Het schabloon dat wordt gebruikt voor promotie van de wasmachine of de lavet en dat soort uitvindingen die we inmiddels weer wat vergeten zijn. Dat geeft een heel andere dynamiek. Maar ook heel concreet een heel andere invulling van het weekend. Dus dan ontstaat die cultuur dat het belangrijk wordt om aan jezelf te denken. Niet te snel mee te gaan in een gemeenschap en traditie die het voor jou weet. Kortweg die mondigheid. Ja, maar ook een soort oriëntatie van het leven. Hè. Ik las onlangs de autobiografie van Annie Ernaux, een Franse feministe, die tijd heeft meegemaakt. En dat beschrijft ze heel goed. Hoe ze eigenlijk al heel lang afscheid had genomen als tiener van het katholiek geloof. Maar dan in de jaren 60 die hele consumentenrevolutie meemaakt. En dat vindt ze geweldig. En ze wil overal aan meedoen. En de nieuwste gordijnen en het nieuwste gadget. En natuurlijk naar Parijs verhuizen, want daar gebeurt het. Ja. Erbij willen horen. Ja. Dus waar het gebeurt. Precies. En niet uit de toon willen vallen. Mm. Dus de kaasfondue, dat wil jij ook een keer. De kaasfondue, die had ik ook nog niet in verband gebracht worden met seculariteit. Denk aan de caravan. Ik herinner mij analyses van dominees in een of andere hervormd kerkblad in de jaren 70 over het caravan-probleem. Als een soort kenmerkend symbool voor alles wat kerkverlating verklaart. Want? De caravan. Dat is het symbool bij uitstek van de vrij buitige Nederlander die inmiddels, dankzij die vrije tijd en die welvaart enzovoort, in staat is een autootje te kopen en zelfs zo'n sleurrutter achter te hangen. En dus lekker naar Texel kan toeren om daar een lang weekend te gaan doorbrengen. Ja, zegt die dominee. En niet ten onrechte, denk ik. Dat worden dus part-time kerkgangers. En als ze eenmaal de ritmes van de kerkgang verloren zijn en erachter zijn gekomen dat je zelf kan kiezen of je daar op de camping wel of niet plaatselijke dorpskerk gaat opzoeken en dat er geen haan naar kraait, dan zijn ze verloren voor de kerk. Aha. Okay. En dat is eigenlijk interessant, hè? Want altijd als ik voor lezingen gevraagd word over secularisatie, dan verwachten ze dat ik over Darwin en Nietzsche begin. Maar dan ga ik het in plaats daarvan over de koelkast en de caravan hebben. Ja. En dat is natuurlijk ook een klein beetje als een denkprikkel bedoeld. Ja, snap ik. Dus dat is één reden. Eerste antwoord op jouw vraag. Van waarom hebben we het over consumentisme? Dat je denkt, die grote seculiere revolutie. Vandaag de dag zullen wij over onze gadgets wat minder zorgen maken misschien dan toen. We zijn die shock van het nieuwe is wat minder. Maar recentelijk is dat met de corona-pandemie. Is natuurlijk ook heel sterk voor de voet ingekomen. Eigenaren van bioscopen, sportclubs, maar ook kerken. Die zich allemaal zorgen maken om de veranderde levensritmes van mensen. Ja. Komen ze nog terug? Je moet er opeens over gaan nadenken. Het is eigenlijk iets wat 2 decennia duurt. Ja. Ja. En, ja. Nou, dan hangt het wel in. De doorbreking van patronen. Die gewoonte die opeens niet meer vanzelf spreken. Ja, ik merk dat ook bij mezelf. Dat je dan aan het begin doe je trouw die livestreams van die kerkdiensten en zo. En dan op een gegeven moment denk je, ik kan ook even nu de hond uitlaten. En dan, dan luister ik vanavond wel even. Doe je dan niet. Ja. En dan, zo kan het dan iets dus erin sluipen. Ja. Dus dan begrijp ik een beetje de caravan, de kaasfondue en de koelkast. Precies. Dus dat is één verhaal. En het tweede verhaal, waarom we denk ik over consumentisme moeten hebben, is dat je denkt, wat zijn dan, als het christendom in het Westen niet de dominante religie is, wat zijn dan de alternatieve religies geworden? Wat zijn dan de positieve factoren die mensen zeggen, maar ik ga toch liever naar het strand, of ik ga lekker met mijn vrienden iets leuks doen, of uitslapen. Ja. Wat zijn de concurrerende religies? Want jij beschrijft concurrerende religies? Consumentisme als een nieuwe religie. Precies, en dat je denkt, daar is zoveel mooi onderzoek naar gedaan de laatste tijd. Vooral ook weer van antropologen, sociologen, die heel erg laten zien, natuurlijk is de consumentenmaatschappij ontzettend dominant in onze tijd. Dat wij niet meer producten kopen omdat we ze nodig hebben. Of dat producten geproduceerd worden omdat er een vraag naar is. Maar er worden producten gecreëerd om een vraag te stimuleren, een vraag op te wekken. Om iets over onszelf te zeggen. En wij kopen dus allemaal nieuwe dingetjes, niet omdat we ze nodig hebben, maar omdat we niet achter kunnen blijven. Ja. Dat is consumentisme in de engere zin van echt economische transacties, toegeven aan de reclames, aan de groepsdruk. Maar natuurlijk consumentisme ook wel in een veel bredere zin. En dan komen we eigenlijk weer terug op praktijken waarin mensen gevormd worden. Zoals je in de kerk gevormd wordt door daar elke zondag preken te luisteren en liederen te zingen. Zo wordt de consument ook gevormd. Je wordt liturgisch gevormd. Ja, het is denk ik een wekelijks ritme. Een interessante experiment om eens naar je grote supermarkt te gaan en dat met een liturgische bril te bekijken en denken van hoe is deze kathedraal? Neem ons mee. Kathedraal. Misschien moeten we dan niet de plaatselijke Jumbo nemen, maar inderdaad echt even zo'n shoppingmall. Ja. Die wat natuurlijk al hele zeker in de VS, ik herinner me dat ik in Princeton woonde, altijd op zo'n grote shoppingmall mijn boodschappen ging doen. Zeker. Net buiten Princeton. Dat zijn natuurlijk een soort paleizen. Ruimte, vol glas, waar je als klein mens heel nietig in bent. Maar je treedt dus echt een nieuwe ruimte binnen. Airconditioned, wat ook niet onbelangrijk is. Je hebt bepaalde liturgische cycli. De uitverkoop, de dolle dagen, het seizoen van het de mode. Het is soms ook nog letterlijk gekoppeld natuurlijk aan het kerkelijk jaar. De kerstinkopen. Er zijn tal van heilige, of in ieder geval voorbeeldlevens beschikbaar. Zo niet in de vorm van etalagepoppen, dan wel in de vorm van reclames die jou voorleven. Kijk. Dit zou je ook kunnen dragen. Hier filmstellen met een mooie horloge. Precies. Dat soort dingen. Ja. Hier moet je naar streven. Ja. Deze koffie drink jij als jij succesvolle forens bent. Deze sportschoen heb je aan. What else? En zo zou je de analogie denk ik nog een poosje kunnen doortrekken. Ja. Wat mijn punt is eigenlijk niet dat wij nu allemaal zo geobsedeerd zijn door spulletjes. Nee, mijn punt is dat dit zo'n vormend effect heeft. Ja. Dat wij zo gewend zijn geraakt als consument. De klant is koning. Wij kunnen kiezen. En als dit ons niet bevalt, gaan we naar een volgende winkel. Ja. Dat een soort attitudes en gewoonte creëert die we meenemen in de rest van het leven. Ja, oké. Dus ook in de kerk? Ook in de kerk, ook in het onderwijs. Ja. Studenten die zich als consumenten gaan gedragen en waarvoor hun geld willen hebben. Ja. Of denken, dit staat me niet aan. Maar ook in de kerk. Ja. Dat je het klassieke stemmen met de voeten, op het moment dat liedjes of prediking je niet aanstaat, dan ga je bij de buren kijken. Ja. Tot een soort van idee van maar ik wil wel dat zingen wat bij mij past. Dus ik ga niet dingen zingen die veel te ouderwets of veel te modern voor mijn smaak zijn. Want daar voel ik me niet bij thuis en ik wil me wel een beetje thuis voelen. Dus jij zegt eigenlijk, die mindset die hoort bij het consumentisme. Die shoppingmall, dat ga je betrekken ook op andere terreinen van het leven. Dat is die seculariserende invloed, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook nog directer, zoals jij die shoppingmall beschrijft en de invloed van reclames en ik wil ook zo'n horloge of smartphone of whatever. Mm. Dat is natuurlijk ook niet een scheidslijn die loopt tussen gelovigen en niet gelovigen. Precies. Want als ik jou dat hoor beschrijven, denk ik, ja, hallo, ja, zo werkt het voor mij ook als ik in de shoppingmall loop. Ja. Dus dat is wat jij eigenlijk bedoelt met iedereen is geseculariseerd. Precies. Dus we zijn getraind en liturgisch gevormd om ons consumerend tot de werkelijkheid te verhouden. Precies, en daar worden we elke dag weer opnieuw in gestimuleerd. Ja. En daarom is het ook zo moeilijk om je dat aan te onttrekken. Natuurlijk, hè, mensen zijn verschillend. De een is daar wat kritischer in dan de ander. En gelukkig zijn er ook allerlei tegenbewegingen van consumeren enzovoort. Die, als het specifiek over spulletjes gaat, een soort halt roepen. Maar dat onderliggende probleem van hoe wij eigenlijk gevormd worden als mens, waar wij Wat denk aan de zwevende kiezers, hè, de politiek. Ja. Dat is de politieke partij, het worstelt hier ook mee natuurlijk. Ja. Ja. En dat zou je tenslotte natuurlijk nog kunnen verbinden met wat wel een heel karakteristiek verschil is tussen de shoppingmall en de kerk, om die maar even als een soort ideaal typische modellen te gebruiken. Ik heb mijn hele secularisatieproject afgesloten 2-3 jaar geleden met een boekje dat ik shoppen in advent noemde. Om eigenlijk in één beeld de spanning te vangen. Mm-hmm. Want denk je, hey, advent, dat is nou bij uitstek zo'n christelijke term. Het advent, het uitzien. Ja, in eerste instantie het liturgische jaar, de 4 weken voor kerst, uitziend naar de geboorte van Jezus. Ja. Maar verder dan dat, uitziend ook naar zijn tweede komst, naar zijn koninkrijk, verwachtingsvolle leven. Dat verwachtingsvolle leven, dat je niet opgaat in het hier en nu, maar een veel wijdere horizon hebt. Dat zit voor mij in dat advent. En dat is volgens mij wat in de kerk. Ja, in de kerk word je daarin geoefend. Of ook al gaat de preek over iets heel anders. Je zingt toch opeens allemaal liederen van verlangen. Ja. Die jou erbij bepalen. Wat ik morgen op mijn boterham heb. Ja. Hoe het met mijn salarisschalen zit. Dat is niet het allerbelangrijkste in deze wereld. Deze wereld gaat af op Gods toekomst. Daar mogen we naar uitzien. Daar mogen we naar verlangen. Daar mogen we ons best voor doen. En dan dat shoppen. Wat onze blik juist heel erg op het hier en nu richt. En ons dus oefent in een soort ongeduld van 24/7. Vanavond voor 11 uur besteld, morgen bezorgd. Ja, ja, ja. En dat moet niet opeens 3 dagen vertraging hebben. Want dan hangen we boos aan de lijn. Ja, dat is niet de afspraak. En die soort focus op de korte termijn, op het hier en nu, op het eigen geluk. Wat uiteindelijk belangrijk is, is niet hoe goed ik het hier voor elkaar krijg in dit leven. Maar of ik een soort teken kan zijn, een soort hoop kan uitstralen die vooruitwijst naar Gods toekomst. Ja. Dat zijn natuurlijk heel fundamentele spanningen. Ja, en dat brengt mij dus helemaal terug bij jouw eerste vraag van de geseculariseerde christen. Ja, ja. Ja, ik ben die verlangende christen, maar ik ben ook die consument. Nou ja, zoals je het nu omschrijft, denk ik, verrek, dat is waar. Als je mij zou vragen, ook over advent geloof je als christen dat er ooit een moment komt, een tijd komt dat het allemaal goed is? Heb jij die hoop? Zou ik zeggen ja. Maar wat is hetgeen wat jouw gedachtes opslokt of jouw verlangens opslokt gedurende de dag, gedurende de week? Dan ben je met hele andere dingen bezig. Ben je met hele andere dingen bezig. Dus ja, je kunt zeggen, secularisatie is de koelkast of secularisatie is de caravan. Maar als je een duur woord mag gebruiken wat volgens mij niet in Vandalen staat, zou je ook kunnen zeggen, secularisatie is adventsvergetelheid. Vergeten te verlangen naar iets voorbij het hier en nu. Nou ja, ik herken dit wel. Ik zou denken, misschien hebben we nog iets meer bij nodig, in de zin, ik consumeren op zich, het idee dat het leven bestaat uit kiezen en dat er heel veel keuzes zijn, dat zou je kunnen zeggen, is bijna onvermijdelijk. Mm-hmm. Wat ook hoort bij een moderne consumentensamenleving is dat er op geen enkele manier een soort patroon wordt neergelegd, maar dit is goed voor je. Dus als je dan, nee, het is helemaal up to you, wat je kiest. Hè? Ja. Dus het is een, er zit geen autoritatief of gezaghebbend idee bij van hier is de mens voor bestemd. Geen orde die buiten jou staat. Hier word je gelukkig van. Dit is het goede leven. Ja. Nee, dat mag je helemaal zelf uitmaken. Eigenlijk is dat natuurlijk niet zo, hè? Want alle reclame is fundamenteel gebaseerd op het idee dat als jij dit product aanschaft of je met dit merk associeert, dat zou goed voor jou zijn. Sorry dat we een beetje name-dropping doen hier, David, maar ik ben op dit moment bezig met een mooi boek van de Duitse socioloog Hartmut Rosa over resonantie. Ja. Hij zegt, het grote issue van het moderne leven is, we hebben onze resonantie verloren met de wereld. Ja. Dat wil zeggen, hij begint met een heel leuk voorbeeld van twee schilders. Zegt de ene schilder, ze krijgen allebei de opdracht om een mooi schilderij te maken. En de ene die verzamelt verf en doek en kwasten en is bezig met de prachtigste kwasten en de beste verf en het mooiste doek. En de ander die pakt gewoon de achterkant van die schadekistje en begint te kladderen. Zegt hij, nou ja, wie denk je, zegt hij, dat uiteindelijk een mooi schilderij maakt? He, met andere woorden, dat is degene die gericht is op het expressie, op de kunst. Ja, ja. Die wil iets maken. En de niet andere op de randverschijnselen. Nou, hij zegt, het moderne leven lijkt veel op het geluk zitten in het verzamelen van resources. Van steeds meer middelen, verf, doek, spulletjes stapelen. Zonder dat ooit de vraag gesteld wordt, en waarvoor is dat nou allemaal, vriend? Waarvoor doe je dat nou allemaal? Wat is het goede leven nu eigenlijk? En zou dat ook op andere manieren bereikt kunnen worden? En dat, met dat voorbeeld begint hier, dat is heel simpel, maar ik moest denken aan het consumentenverhaal. Kijk, en zonder de nostalgische romantisch te willen doen, want daar kunnen we niet achter terug. Maar in de tijd dat mensen geen koelkasten hadden en hun eigen voedsel verbouwden, was er een soort resonantie met de natuur. Je moest wachten tot de boontjes rijp waren. Je moest wachten tot de aardappels uit de grond kwamen. En als dat niet was, dan moest je wat anders eten. Of maar ruilen met de buren of wat dan ook. Nu kun je aan de supermarkt, op elk moment van het jaar kun je alles eten wat je wil. En dus je gaat je op een andere manier verhouden. Je hebt geen resonantie meer. Er is geen verhouding meer met de wereld. Je komt binnen en je kunt kiezen wat je wilt. Het is allemaal up to you. Ja. Dan kom ik even terug bij dat punt van die verhalen van secularisatie. We hadden het al even over de nostalgieverhalen. Ja. Mensen die zeggen, ja, we hebben ook iets verloren. Dit zou wel eens hetgene kunnen zijn waarvan veel mensen denken, dat hebben we verloren. Een van de dingen die mij vaak treffen bij allerlei moderne spiritualiteit is bijvoorbeeld dat het daarvoor heel vaak lijkt te draaien om het herstellen van de verbinding met de wereld. Je kunt echt de Noordzee dempen met de spirituele adviseurs die vinden dat je op blote voeten op de aarde moet gaan staan. Daar kun je heel schamper over doen, maar er zit natuurlijk die gedachte achter. Ja. Weer in contact komen. Ja. Dat er niet een Hartmut Rosa gebruikt dat voorbeeld zelfs. Hij zegt, wij lopen op stevige schoenen. Maar als je blote voeten op de grond loopt, dan moet je voortdurend kijken. Ligt er niks scherps? Trap ik niet in iets vies? Ja. Je resoneert. Je moet volgen, als het ware. Je moet volgen waar het terrein je leidt. Ja, en ik denk dat het interessante van onze tijd is dat heel veel van dit soort adviezen inderdaad uit de spirituele hoek komen. Ja. En dus ook heel makkelijk terzijde kunnen worden geschoven als een soort nostalgie. Ja, van die influencers uit Amsterdam. En, terwijl nu natuurlijk met alle grote crisissen die we tegenkomen, toch ook wel erg tegen de grenzen van dat onthechte leven aanlopen. Om erachter te komen dat onze verbinding met de natuur toch wat belangrijker is dan we dachten. Hè? Ja. Corona als een voorbeeld van. Ja. Die natuur die laat zich niet negeren. Nee. De vraag is of dat ook een conversation changer zou kunnen zijn. Hoe zeg je dat in goed Nederlands? Dat het gesprek weer een soort kantelpunt. Ja, als nu blijkt dat inderdaad die verbondenheid met de natuur essentieel is voor het voortbestaan van een menselijk leven op aarde. Ja, dan tekent zich opeens een groot gevaar af waar niemand zich aan kan onttrekken. Of je nou religieus of niet bent, of spiritueel geïnteresseerd of niet. Op het gebied van natuur, maar je zou het ook op het gebied van welvaart bijvoorbeeld kunnen noemen. Want je legt al eerder uit, Herman, de belangrijke link tussen welvaart en secularisatie. Ja, we leven wat dat betreft natuurlijk in een tumultueuze, fascinerende tijd misschien ook wel. En ook wel een zorgwekkende tijd. Omdat die welvaart zou de komende tijd natuurlijk best wel een beetje kunnen verdampen. We zien natuurlijk de stijgende energierekeningen. We zien de stijgende kosten ook in de supermarkt. Sommige experts zijn heel pessimistisch. Hè? Die zeggen, nou, we zouden wel zo'n kwart aan koopkracht of zo in kunnen leveren. Nou, misschien wordt het nog wel erger. De oorlog is natuurlijk allemaal onvoorspelbaar. Ja, als secularisatie zo gekoppeld is aan welvaart, wat gebeurt er dan als die welvaart een ontzettende knauw krijgt eigenlijk? Die shoppingmall misschien ook wel een ontzettende knauw krijgt. Ja, dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Zou het consumentisme ophouden te bestaan in een moeilijk voorstelbaar wereldbeeld, betekent dat niet dat secularisatie ook ongedaan gemaakt is. Want er zouden weer allerlei andere vormen van secularisatie kunnen zijn. Hè, laten we maar zeggen van carrière-drang of een excessieve preoccupatie met die resources waar Hartmut Rosa het over heeft. Toch juist in een context van misschien meer zorg over supermarktproducten. Hamsteren is een reactie die we in de coronatijd al gezien hebben. Dat gaat precies over resources verzamelen. Dus zelfs het leven van hamsteren bestaan. Als ik zou beluisteren, zou het ook al, zeg maar, als welvaart zou afnemen, dan zou die juist misschien wel de obsessie met welvaart kunnen vergroten. Dat is heel goed denkbaar. Maar je kan ook denken, de god van het consumentisme valt van zijn voetstuk. Ja. En waarschijnlijk zal dat voor sommigen het een betekenen en voor anderen het andere. Ja. Nou ja, het consumentisme is wel een ei-opener. Want het is natuurlijk ook, het is zo wijdverbreid. Hè? Het is van links tot rechts gelovig, niet gelovig. Het is ja. Zo, je kan er bijna niet aan ontkomen of je moet een soort excentriek kluisnaars bestaan. Nou, verstaan we dus goed. Hè? Het is dus niet zo dat ik zeg van wie de kerk verlaat is een consumentist geworden. Of iets van ja, zo simpel is het allemaal niet. Maar ik heb dus gezocht naar hoe je die ingewikkelde vragen van die dimensies van het mens zijn. Het lens niet op de cultuur. Ja, en die groepsvorming, dat kuddegedrag, dat imitatiegedrag wat mensen zo eigen is. Ja, het doet me wel goed dat Augustinus hier toch indirect weliswaar genoemd wordt. Want Augustinus was natuurlijk een groot denker die nadrukkelijk zei dat de mens minder rationeel is dan hij denkt. Hè? Dus we hadden net even over de mens als rationeel wezen die verschillende opties tegen elkaar afweegt en uiteindelijk tot een weloverwogen keus komt. Dat is een vrij modern beeld van de mens. Nogal. Dat al zijn retour is momenteel, denk ik. Allerlei onderzoek laat zien dat we veel instinctiever en intuïtiever zijn dan we denken. Augustinus zijn natuurlijk, we zijn in de eerste plaats liefhebbende wezens. Daar komt hij gebruikt het woord liefde, waar jij verlangen gebruikt. Maar ergens heeft dat veel met elkaar te maken. Dus hoe kom je tot bepaalde levensvisies, standpunten? Ben je op dezelfde manier misschien als je een partner kiest? Dus hoe word je verliefd? Heeft in de eerste plaats te maken met geraakt worden. Resoneren opnieuw. Ja. Iemand bij wie je wil horen, iemand die met wie klikt. Het begint eigenlijk met te begrijpen wat de mens voor een wezen is. Ja. En zolang we blijven hangen in het idee dat de mens een soort computer is, schieten we niet erg op. Ik vind het leuk dat je dat zegt, want dat is eigenlijk juist wat in mijn ervaring ook heel goed werkt, juist in een kerkelijke context. Om dan te zeggen, laten we die hele etnografie van consumentisme nou eens even naast een preek van Augustinus leggen. Ja. En zo'n preek is heel erg andere tijd, andere gewoonte. Dat hoor je vandaag niet meer op de kans. Natuurlijk, super autoritair ook. Goed, maar het gaat over dingen. En ik heb daar wel eens zitten turven. Wat voor woorden gebruikt Augustinus nou allemaal? Het gaat over liefde, het gaat over verlangen, over de wil. Schoonheid. Over je uitstrekken naar. Ja. Dat buitelt over elkaar. Ja. De mens is een wezen dat ergens naartoe wil. En dat past hij toe, zelfs op kerkbezoek. Ja. Hij zegt ergens in een preek, je moet als jonge kerel niet denken dat je zwak bent als je naar de kerk gaat, omdat de kerk alleen maar een plek voor oude vrouwtjes is. Wees niet zo laf, maar kom gewoon. Ja. Nou ja, dit gaat toch precies over de dingen waar we het nu over hebben. Het is grappig. Dat zei die de vierde, vijfde eeuw. De kerk als een plek voor oude vrouwtjes. Ja, dat gaat over het imago. Dat een jonge kerel denkt, daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Ja. Dat kun je vandaag de dag nog steeds invullen. Want heel veel kerken worden alleen maar bezocht door 12 oude vrouwtjes op zondagochtend. En hoe vaak ik al niet gehoord heb van vaak toch al jonge mannen, van dat zij de moed hebben om de zinloosheid van het bestaan in de grauwe kaken te kijken. Anders dan die gelovigen die als angstige groepjes bij elkaar huddelen, omdat ze het leven niet echt aankunnen. Dat zit opnieuw, dat adolescenten, dat autonome in. Ja. Wat Augustinus al herkende bij de jonge mannen in Noord-Afrika. Ja. In zijn tijd. Ja. Nou, blijkt me weer dat het niet voor niks is dat hij op de voorkant van onze logo staat, hè, Augustinus. Is dat zeker niet voor niets. Komt ook hier weer langs. Nee, maar dat is echt heel nogmaals, dat is echt, we doen een beetje gelachen over, maar dat is echt heel boeiend. En dat is een hele fundamentele vraag. Wat is de mens voor een wezen? Ja. Want daar hebben we het hier over eigenlijk. Ja, en het valt mij altijd op. Hè. Ik ben in een vakantie weer eens in zo'n middeleeuws klooster geweest. Die hele christelijke traditie van kloosters, van zielzorg, dat draait allemaal om vorming van verlangen. Ja. Lees de regel van Benedictus. Dat gaat over wat de ziekenboeg verzorgen of de vloer vegen met jouw verlangens doet. Ja. Niet alleen die mooie liturgie waar je Psalm 51 zingt, maar ook die huishoudelijke bezigheden in het klooster hebben allemaal te maken met status, groepsvorming, eigendunk, overgave. Ja. Als dat zo'n lange christelijke traditie is, dan mogen we daar misschien wel af en toe iets van afstoffen met het oog op onze tijd. Maar dat is een interessante vraag die daaronder ligt is ook. We hebben net ook het erover gehad hoe onontkoombaar secularisatie in zekere zin is. Dat we er allemaal mee te maken hebben. Ja, wat zijn dan redenen waarom mensen eigenlijk tegen de klippen op wel bij die kerk blijven? Ja, weet je dat daar echt ontzettend weinig onderzoek naar gedaan is? Misschien kom je aan mij corrigeren, Stefan. Maar ik ken daar echt heel weinig onderzoek dat deze vraag stelt. Ja. Mijn vermoeden op basis van anekdotisch bewijs zou zijn dat het beeld net zo divers is als dat voor de kerkverlaters. Zoals kerkverlaters 10-20 redenen kunnen hebben om de kerk te verlaten. Ja. Zo kunnen er ook 10-20 redenen zijn waarom mensen in de kerk zitten. Goede gewoontes, peer group die er ook zit, groot gezichtsverlies als je weggaat. Hè, dus sociale factoren. Maar natuurlijk ook hoop en verlangen dat ons gebroken mens zijn niet het enige is. Dat er een God is die liefdevol omziet naar mensen. Ja. het hele spectrum. Van gewoontegeloof tot zeer overwogen keuzegeloof. Nou ja, terwijl je dat zegt, ik bij mezelf na te denken, zou ik die vraag makkelijk kunnen beantwoorden. Maar het is een soort ingewikkeld samenspel van verschillende redenen. Dat is het, hè? Ja. Zoals bijna alles in het leven. Ja. Waarvan je, denk ik zelf, in ieder geval ik me ook mijn hoofd bewust ben. Dat je denkt, hoe is dat gelopen in het leven? Ja. Bij mij heeft dat wel zeker ook te maken met dat verlangen. Dus een van de redenen dat Augustinus bij mij zo binnenkomt, is dat ik dat ontzettend herken. Er zijn zoveel dingen die bij elkaar komen. Hè? Maar het heeft iets te maken met een verliefdheid, die natuurlijk ook doordacht is. En als je ouder wordt, ook beproefd wordt, laat ik het zo maar zeggen. Net zoals in een goed huwelijk dat soms ook gebeurt. Maar dat loopt van alles om elkaar heen. De schoonheid van oude kerken. De rolmodellen die je in je jeugd tegenkwam. Bepaalde mensen in wie het geloof zo gewerkt had, dat je ze enorm bewonderde. En dat heeft blijkbaar niet opgebogen tegen de mensen die je ook tegenkwam, waarvan je dacht, ik wil nog niet doodgevonden worden in jouw buurt, hoe gelovig je ook bent. Ja, een soort heilzame correctie. Is een begrip dat ik ook graag associeer met zondagse kerkgang. Dat je denkt, je wordt opeens weer teruggeroepen tot waar het eigenlijk over ging. Ja. Je verliest jezelf, ik tenminste, zo gemakkelijk. In de dingen van deze je werk en je gezin en je sociale leven. Een soort schop onder je kont ook af en toe. Dat is wel ongelooflijk getroffen door de persoon van Jezus in de evangelie. Ik wil het niet te vroom maken, maar dat heeft mij van kinds af aan altijd ontroerd en geraakt. Ja. Ik kan daar geen genoeg van krijgen. Dat herken ik ook. Ja. Ergens de bottomline is ook, je bent gegrepen. Een verlangend wezen. En als gelovige zeg ik, dat heb ik ook niet helemaal zelf gedaan. Maar goed. Nee, want ik denk dat Augustinus dat uiteindelijk ook wil zeggen als hij het over verlangen heeft. Je kunt heel erg in een werelds menselijk gaan praten over hoe kunnen we verlangen naar God stimuleren en wat voor heilige levens of liturgische formules zijn gebruikt, hebben we daarvoor nodig. Ik kan me voorstellen, mensen die een kerk bestieren, maar zo te zeggen, jou, die vragen dat jullie voor luisteren, die zullen dan denken, tel mij, wat moet ik doen om het verlangen van mijn leerlingen of mijn kerkgangers te raken? Hoe doe ik dit concreet op zondag in de kerk? Ja, precies. Dat is een heel vaak gehoorde vraag. Ja. Zo, als je dit alleen strategisch aanvliegt, wat kan de kerk doen om? Dan verlies je meteen je, dan word je een consumenten samen. Dat is een geseculariseerde vraag. Dat is een geseculariseerde vraag. De vraag is: dan heb je eigenlijk het vertrouwen verloren dat er een God is die vooraf gaat aan dat geheel. En als de kerk die ontspanning niet heeft, die vrolijkheid ook, zo van, hoe weinig mensen er ook komen, maar dit blijft voorop staan, dan kun je net zo goed de deur dichtgooien, want dan heb je ook niks te bieden. Ja, dus dat is de paradox. De vraag van hoe kan je dit gebruiken om de secularisatie te bestrijden, is een geseculariseerde vraag. Precies. Ja, dat is wel grappig. Ja. Paradox. Tot slot, een vraag die ik heel vaak krijg van mensen is, omdat we dit thema vaak bespreken in de podcast, van de toekomst. Is de toekomst dan seculier? Is het vanzelfsprekend dat het ook die kant op blijft doorgaan? Ja, de toekomst is open. En als er één tijd is waarin we dat eigenlijk weer nieuw leren om dat te zeggen, dan is dat denk ik onze tijd. De toekomst is fundamenteel open. Ja. We hebben een heel geschiedenis van toekomstprofetieën die allemaal ernaast bleken te zitten. Ja. Dat maant ons sowieso al tot voorzichtigheid. Ja. Als we in onze tijd denk ik iets meemaken, of het nu gaat over corona of over klimaat, dan is het dat ons moderniseringsverhalen ook weinig voorspellende waarde hebben. Ja. De afgelopen 2 jaar is natuurlijk een bizarre achtbaan. Precies, dat zou op zich al redenen zijn om te geloven dat de toekomst open is. Ja. Maar juist ook christelijk vind ik dat heel belangrijk dat je denkt. Dat zeg ik tegen mensen, juist wanneer ze die vraag stellen, vertel mij hoe ik secularisatie moet bestrijden. Dat je denkt, dat is natuurlijk uiteindelijk geen mensenwerk. En als je gelooft dat God de geschiedenis draagt, mensenlevens draagt in het klein, de geschiedenis draagt in het groot. Ja. Vertrouw je dan ook toe aan zijn leiding en geloof dat de wereld God niet uit handen zal glippen. En hoe dat eruit zal zien en of dat fijn voor jou of voor mij zou zijn. En dat weet ik allemaal niet. Who knows? Ja. Misschien ligt Leiden wel onder de zeespiegel op enig moment. Dat zou ik heel verdrietig vinden. Maar God staat uiteindelijk ook aan het roer. En dat is voor mij een bron van hoop en vertrouwen. Ja. Die de menselijke planning ook wel sterk relativeert. Mooi, mooie gedachte. Zie maar, ik kan al 3 jaar over secularisatie praten. Ruim 3 jaar. En dan voer je weer zo'n gesprek wat echt primair gaat over secularisatie. En word je toch nog verrast, tenminste ik wel, dit gesprek. Verschillende dingen gehoord waarvan ik dacht, zat het zo? Boeiend. Dankjewel, Herman, voor jouw komst. Dankjewel, David, uitleg. En wie weet, tot de volgende keer. Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je dit nou leuk? Luister dan iedere zaterdagavond rond middernacht naar deze zender. Daar hoor je dan iedere week de Ongelooflijke Radio. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we weer bij je terug voor nog een uur, de Nacht van EO. Tot zo! NPO Radio 1. 4:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,0. De beving was op het Zuidereiland, bij een plaatsje ten westen van Christchurch, op een diepte van 11 kilometer. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland dit jaar. Berichten over schade zijn er nog niet. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president, zal voor de rechter zeggen dat hij onschuldig is aan de aanklachten tegen hem. Hij zou in 2018 niet hebben aangegeven dat hij drugsverslaafd was toen hij een wapen kocht, wat in strijd is met de wet. Daarna zou hij het wapen 11 dagen illegaal in zijn bezit hebben gehad. Hunter Biden zou tot 25 jaar cel kunnen krijgen als hij voor alle aanklachten wordt veroordeeld. Al vallen de straffen voor deze overtredingen meestal lager uit. De afgelopen maanden zijn zeker 1200 kinderen onder de 5 jaar omgekomen in vluchtelingenkampen in Soedan. De oorzaak is een vermoedelijke mazelenuitbraak in combinatie met ernstige ondervoeding. In Soedan zijn ruim 3,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de gevechten tussen het regeringsleger en de militie RSF. Steeds meer zeelieden zitten vast op schepen. Dat blijkt uit een database van in de steek gelaten zeelieden van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Zeevarenden worden als verlaten bestempeld als ze minstens 2 maanden geen loon meer krijgen of als de scheepseigenaar andere fundamentele verplichtingen niet meer nakomt. De zeelieden kunnen vaak niet zomaar het schip af. Soms is er geen geld voor vliegtickets naar huis. Of is de bemanning bang dat ze hun achterstallige loon dan niet meer krijgen. De afgelopen 20 jaar zaten zo'n 10.000 verlaten zeelieden vast aan boord van schepen. Soms wel meer dan een jaar. Het weer. Het is overwegend droog bij minima rond de 15 graden. De komende dag wolken met af en toe zon. Het gaat hard waaien en het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. De nacht van EO. Met Anne-Sophie van den Toren. Zometeen gaan we luisteren naar het werk en het leven van muzikant Jim Croce. Hij is vandaag namelijk 50 jaar geleden omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste aflevering van de Spindokters. Daarin bespreken vaste gasten Julia Wouters en Raymond Mens samen met Thijs van der Brink de laatste politieke ontwikkelingen. Deze week gaat het over Geert Wilders, want die is eindelijk klaar om te regeren. Althans, zo lijkt het. Hij lijkt wat milder geworden en zijn toon te matigen. Maar is dat wel echt zo? En ook moesten ze het deze week hebben over de zwevende kiezers. Want ja, wat moeten spindokters daar nou eigenlijk mee? Goed dat jullie er weer zijn. Julia Wouters, voormalig politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. En Raymond Mens, oud-communicatiestrateeg bij de VVD. Hallo. Hallo. Goedenavond. Hey, hallo. En mijn naam is Thijs van der Brink. Raymond, voordat we dat charme-offensief van Wilders bespreken, jij bent in Amerika. Wat doe je daar? Ja, Julia zegt het goedenavond, goedemiddag. Ik ben in New Hampshire en ik ben een soort work and pleasure vakantie aan het doen. Dus we zijn ook een beetje aan het hiken. Je hebt hier schitterende herfstkleuren al. Maar New Hampshire is natuurlijk ook de staat waar een van de eerste voorverkiezingen voor de Republikeinse nominatie plaatsvinden. 6 februari is dat. Maar inmiddels is die al super druk met kandidaten. Dus ik ga morgenavond bijvoorbeeld naar Chris Christie. Die heeft een Tell It Like It Is, Town Hall noemen ze dat. En dan hoop ik hem ook nog een vraag te kunnen stellen. En ik zit nu eventjes in de Applebee's. Dat is een hartstikke lekker fastfood restaurant. Met, ik noem het even op, boneless wings, mozzarella sticks, chicken quesadilla, spinach en artichoke dip en brewpub, pretzels en beer cheese dip, om maar een paar dingen te noemen. Maar het is heel gezellig, dus misschien hoor je wat achtergrondgeluid, maar ik dacht ik kan moeilijk vragen aan iedereen hier, al die Amerikanen zijn aan het lunchen, of ze stil willen. Nee, zijn. Dat gaat ook een beetje ver. Hey, heb je wel het nieuws hier gevolgd of moeten we hierbij praten over wat er allemaal is gebeurd? Nee, ik heb het gevolgd. Je hebt af en toe van die momenten dat je eventjes op de hotelkamer zit. Mijn vriend is erg sportief, die gaat dan sporten. En dan ga ik eventjes allerlei dingen terugkijken. En in de auto kun je heel veel luisteren in de podcast voor. Oké. Okay. Ja. Julia, vorige week was het een beetje een Spindokters week voor jou. We zaten bij de laatste 3 in de strijd om de Prinsjes podcastprijs. Je kijkt Nee, ik kijk niet sip. Ik vond het toch heel leuk, maar we hebben inderdaad niet gewonnen, Thijs. Ja, het was natuurlijk super cool om bij al die inzendingen van al die politieke podcasts die er zijn, gewoon tot de top 3 genomineerd te worden. Maar ja, NRC ging er met de prijs vandoor, dus dat was een beetje sip. Maar het was wel een avontuur, hè? Het was leuk. Ja, zeker. Woensdag was ik er ook bij. Toen mochten we praten over onze podcast. En toen hoorden we ook dat de NRC daar echt heel veel mensen aan die podcast werken. Toen dacht ik ook wel, het zou ook wel gemeen zijn als wij zouden winnen. Ja, ik vond het daardoor een beetje oneerlijk. Maar dat is natuurlijk een beetje kinderachtige emotie. Er was iemand daar die zei tegen mij... ja, we stoppen er heel veel geld, tijd en menskracht in. En het is fijn om te merken dat dat gewaardeerd wordt. En dat is natuurlijk zo. Dus ze kregen terecht wat dat betreft de prijs. Ja. Ja, kunnen we niet Raymond de schuld geven omdat hij er niet bij was? Wegens desinteresse hebben ze hem niet aan ons gegeven? Nee, ik ben bang dat... Nee, dat zou leuk zijn. Nee. Nee, ik denk ook dat de analyse van Julia wel klopt. Dat die andere podcast is natuurlijk ook gewoon heel erg goed, laten we eerlijk zijn. Wij zijn ook goed. Wij zijn ook heel goed, maar het was een hele mooie... Ik bedoel, je hebt wel eens dan een andere podcast of een ander de prijs wint... dat je denkt van nou, daar snap ik nou niks van. Maar het was ook gewoon een mooie productie. Ja, het ging over de gaswinningen en hoe zich dat allemaal ontwikkeld had. Iemand zei ergens, ik weet begot niet meer waar... dat je het beter is om door een Ferrari dan door een lelijke eend te worden overreden. En dat was een beetje wat er gebeurde. Mooi gezegd, mooi gezegd. Daar gaan we niet meer overheen. We gaan het hebben over Geert Wilders, de onbetwiste leider van de PVV. Zaterdag met een groot interview in de Telegraaf. Ik las dingen als... PVV-leider Geert Wilders schrapt breekpunten om weg vrij te maken voor regeringsdeelname. En, citaat, iedereen moet over zijn schaduw heen springen. Raymond, toch opmerkelijk interview, vond ik. Hij lijkt milder, schrapt wat scherpe teksten. Hoe serieus neem jij het? Ja, ik neem het serieus. Kijk, voor een deel is het natuurlijk ook spin, hè, want hij ziet wat er gebeurt. Ik heb vaker in de podcast gezegd, het ergste wat de PVV kan overkomen is dat ze een soort SP worden. En daarmee bedoel ik, je bent irrelevant als het gaat om regeringsdeelname en kiezers verwachten toch al dat je van tevoren niet mee gaat doen. En dat wil hij natuurlijk van zich afschudden. En dat doet hij op deze manier. Tegelijkertijd is het niet alleen maar spin, want hij zwakt dat programma ook iets af. Kanttekening daar weer bij is dat al die scherpe punten die hij in het programma... Ja, daar kunnen we een debat over voeren, Julia. Maar hij zwakt ze wel wat af in vergelijking met voorgaande programma's. Wat ik wilde zeggen is, kanttekening daarbij is dat hij kan natuurlijk ook een nog extremer programma maken. Maar dat gaat hij toch nooit uit kunnen voeren. Dus wat dat betreft maakt het niet heel veel uit. Maar ik vind het heel slim wat hij doet om twee redenen. A, dus omdat hij dat frame van zich af wil en kan slaan dat hij een soort SP wordt. Die met andere woorden toch nooit meedoen. Dat is ook mijn grote kritiek op de stijl en strategie van de SP. Maar daar kunnen we het later nog over hebben. En twee, he's calling her bluff. Hè. Dus van de VVD heeft Dylan Jesselkus gezegd van we moeten allemaal over onze eigen schaduw heen stappen. Ik ben benieuwd waar de heer Wilders mee komt. En hij dacht van prima, als jij mij uitdaagt, dan kom ik ook met een afgezwakte programma. En durf dan na de verkiezingen nog maar eens te zeggen dat ik te extreem voor jou ben. Het probleem blijft natuurlijk voor hem dat heel veel andere partijen zeggen van ik ga toch niet met hem regeren. Omtzigt heeft dat laatst nog gezegd. Maar het wordt wel steeds moeilijker voor hen om dat vol te gaan. Ja, Julia, is het slim? Ja, ik heb niet door dat hij zijn programma ook heeft afgezwakt. Maar zijn toon in het interview is wel afgezwakt. En hij heeft zelfs de hand uitgestreken dat hij het eigenlijk niet meer zo'n heel groot probleem vond. Dat Dylan Jesselkus dubbele nationaliteit heeft. Hij heeft een goede werkrelatie met haar. En wat hij natuurlijk vooral doet is, de VVD heeft de deur op een kiertje gezet. Nou, kom maar door. Ik zelf denk dat hij helemaal niet wil. Dat als er echt een kans is om te gaan regeren... dat hij niet weet hoe snel hij weer een excuus moet verzinnen... om zich eruit te wriemelen. Maar misschien is dat wel meer mijn mening wat ik denk... dan dat het echt een scherpe analyse van me is. Want, ik weet het niet. Ja, want het is wel een beetje aangepast. Bijvoorbeeld het ministerie van Remigratie en De-islamisering. Dat is geschrapt uit zijn verkiezingsprogramma. Ja. Of zeg jij, Julia, dat kan je wel weghalen... maar als de rest blijft staan, verandert er helemaal niks. Ja, hij is gewoon nog steeds voor het verbieden van godsdiensten. En dat... Ja, sommige. Anderen weer niet. Ja, nou ja, dat is toch in een rechtsstaat vrij problematisch. Ja. Raymond? Ga je gang. Nou, ik wou alleen zeggen, ik snap wat Julia zegt dat het problematisch is, maar hij zit in de politiek. Omdat hij de islam een bedreiging voor Nederland vindt op tal van terreinen. En daarom zegt hij al die punten. Dus het is natuurlijk inherent aan zijn bestaansrecht dat hij de godsdienstvrijheid voor de islam wil. Nee, maar dat snap ik wel. Maar de VVD wil dat niet. Ja. En die hebben wel de kier opengezet. De deur met een kiertje opengezet. De deur een kiertje opengezet. Ja, maar ik denk... Ja, nee, snap ik. Maar... Hij maakt er gebruik van. We hebben een beetje vertraging op de lijn. Dat maakt praten moeilijker. Ja, het is lastig vandaag. Maar we doen ons best. Ik moet... ik moet zeggen dat ik, en ik zal me er vanaf nu aan houden, ik krijg regelmatig berichten. Ik denk toch wel een stuk of, nou, 30 heb ik er gehad. Van mensen die zeggen, jij onderbreekt Julia heel veel. 30? Ik zeg altijd tegen mensen, nou echt wel veel. Wow. Ja, ja, tussen de 20 of de echt wel veel. Maar ik zeg altijd tegen die mensen, ja, als ik Julia niet onderbreek, of net zo thuis blijven. Dat is een grapje hoor, Julia. Maar dat, ik ben ook altijd heel lang van stof. En ik vind het ook leuk als we heen en weer tikken. Maar omdat we nu een beetje vertraging hebben, zal ik beloven deze podcast het niet meer te doen. Ik wil alleen nog toevoegen dat of hij wel of niet mee wil regeren niet zo relevant is. Ik denk dus dat hij voor een deel een probleem heeft bij rechtse kiezers die zeggen van, ik ben het wel met hem eens, maar ik ben bang dat hij aan de zijlijn komt te staan. Zie ook Ja 21, die aanvankelijk heel succesvol waren met de boodschap, wij zijn eigenlijk net zo rechts, alleen wij willen meedoen. Dus het frame dat hij misschien toch mogelijk mee gaat regeren, ja, is voor hem al genoeg. Julia, hoeveel appjes heb jij gehad dat Raymond steeds door je heen praat? Oh, ook heel veel, ja. En ik... Ook ja, 30. En ik heb dan allemaal feministische volgers natuurlijk. Dus die maken er een feministisch punt van. Ja. Groot punt van. Maar ik denk dat ik, adem meer dan Raymond. Raymond ademt gewoon niet tussen dat als ik praat. Dus het is moeilijk om hem in de reden te vallen. Heeft mijn logopedist ook regelmatig opmerkingen over gemaakt. Maar het is heel moeilijk af te leggen. Ja, Julia, toch even één zin uit dat interview. Er zit geen strategie achter mijn houding, zegt Wilders dan. Het is wel zo dat ik vind dat we mee moeten doen. Ja, het is natuurlijk wel strategie, toch? Maar kijk, het grappige en het leuke van Wilders is dat hij de langstzittende parlementariër is die zichzelf nog steeds als outsider presenteert en er zit geen strategie achter zijn strategie. Ja, dat past helemaal in hoe hij zichzelf framed. Hij is wars van strategie. Ja. Even electoraal, profiteert hij hiervan of kost dit stemmen? Wat denken jullie? Dat denk hij ik Hij profiteert ook. Hiervan. Ja. En het gaat ten koste van de VVD dan? Ja, vooral Ja 21, denk ik. Die hebben helemaal geen zetels meer. Zij... Nee, nu niet, maar... Politiek kan snel veranderen, dat weet je ook. Thijs, een paar weken geleden stonden die nog gewoon op rond de 8 of 10 zetels. Dus die hebben zichzelf niet geholpen. Maar er is wel voor 10 tot 15 zetels aan kiezers die denken van, ik wil op een rechtsere partij dan de VVD stemmen, maar ik wil ook dat die eventueel mee gaat doen. Zodat de VVD niet wordt uitgeleverd aan bijvoorbeeld Timmermans. En in dat gat kan Wilders nu springen. Ja, maar die kunnen ook naar BBB of naar Omtzigt, toch? Nou, de vraag is of het Omtzigt wel zo of ze dat rechts genoeg vinden. Bij de BBB en ik denk dat, grappig genoeg, ja, Dylan Jezilkus, ook al is ze Turks, wel populair is bij PVV-stemmers. Dus dat hij zich ook een beetje belachelijk maakte zich zo tegen haar af te zetten. Dus dat ook belangrijk is om gewoon een beetje schappelijk te zijn. En, dus ze ja. Nog... ja, want dat heeft hij echt afgezwakt ook, hè, in dat interview. Hij heeft geen probleem meer met Dylan Jezilkus. Ze hebben een prettige werkrelatie. Ja. Ja, en misschien nog een laatste toevoeging. Ik hoorde Omtzigt zeggen dat hij ook open staat voor een minderheidsregering. Juist ook omdat dat ook het dualisme versterkt. Dus ja, dat biedt ook natuurlijk weer openingen voor Wilders. Dus helemaal uitgesloten dat hij het op de een of andere manier mee gaat doen, is het natuurlijk ook niet. Nee, oké. Okay. De spin van de week. Julia, ik begin bij jou. En daarmee met het conflict bij de Partij voor de Dieren. We gaan luisteren naar een stukje uit het interview bij Nieuwsuur met Partij van de Dieren oprichter en senator Nico Kofferman. Wil je het inleiden of wil je meteen het fragment alleen nog even bijzeggen? En speciaal adviseur. Van de Partij voor de Dieren. Oké, we gaan luisteren. Als u het zo opneemt voor het bestuur, als u het doet... Nee. Neemt u toch afstand van Ouwehand? Nee, zeker niet. U neemt geen afstand van Ouwehand? Nee, ik wil heel graag benadrukken dat ik heel veel waardering heb voor Esther. Dat ik Esther een geweldig Kamerlid vind. En dat ik vind dat ze samen met het bestuur had moeten optrekken... voor de idealen waar onze partij voor staat. Ja, maar dat is niet gebeurd. Haar is door het bestuur te kennen gegeven. Dat betreur ik. Dus ik veroordeel Esther daar niet mee. Ik neem het daarmee niet op voor het bestuur. Maar ik zeg dat dit soort framing heel schadelijk is voor de beweging... en niet had mogen gebeuren. Julia. Nou, ja, voor de luisteraars die dat interview nog niet terug hebben gekeken... en het toen ook gemist hebben, die moeten echt even kijken... want het is een minuut of 10 spinnen waar je... zo duizelig van wordt, zoveel wordt er gespind. Hij gebruikt het woord framen hier ook. En wat hij doet is echt een klassieke doodskus geven aan Esther Ouwehand. Hij vindt haar geweldig. Zij is echt het meest fantastische Kamerlid wat we ooit in Nederland hebben gehad. Hij wil er niets ten nadele van haar zeggen. En ondertussen ligt ze echt gewoon dood in de greppel. En het was super effectief, want hij wist met dat interview toch genoeg twijfel te zaaien. Dat je denkt, oké, ik weet het niet meer zo goed wat er nou aan de hand is met de partij. Dus de mensen die het zeer vocaal voor haar opnemen, waar ik er zelf ook eentje van was, denken, oh, misschien is er toch wel meer dan the eye can see. En dat betekent ook dat zo'n stuk wat er vandaag in het NRC, gisteren digitaal kwam, waar er een soort van, ja, ik noem dat maar een soort van hoogwaardige juice wordt opengetrokken. Iedereen die nog wat te roddelen heeft, die mocht leeglopen. Ja, zo'n stuk. Ik denk ook dat dat interview van Kofferman bij Nieuwsuur daar ook een goede incentive voor was om dat te gaan doen. Dus. Maar was het dan een mislukte spin van hem? Hij probeerde daar het beeld te kantelen van Esther Ouwehand is fantastisch, maar misschien is er ook een andere kant van het verhaal. Heeft hij dat dan succesvol gedaan? Ja, kijk, het interview was heel erg fascinerend omdat Jeroen Wollaert zei, wat ben je hier nou eigenlijk aan het doen? Dus hij kwam er zelf niet zozeer goed uit. En mensen hadden wel door dat hij Esther daar aan het beschadigen was, in plaats van dat hij het inderdaad vond dat het zo geweldig was. Maar dat deed hij wel zeer effectief. Ja hoor, dus ik denk. Het beschadigen van Esther Ouwehand. Ja, ja. Dus hij kan toch terugkijken op een geslaagd optreden? Ja, denk het wel. Ik denk dat hij toch gewoon. Ja. En wat ik daar ook nog wel over wil zeggen, misschien laat ik van hele goede intenties uitgaan. Dat hij juist bezig is om de boel te sussen. Sympathiek. En ja, dat hij het beste voor de partij wil. He, dat de PvdA heeft daar een goede naam in dat wij dat ook altijd doen. Dat we zo betrokken zijn bij het redden van de wereld dat we elkaar half afmaken. Ja, dat iedereen denkt van, oké, ik ga mijn stukje van de waarheid laten zien. En dat ze echt denken dat ze daar de partij mee helpen. Maar al met al, wat we de afgelopen week hebben gezien, was het één grote excuse my French clusterfuck. Ja, Raymond, stel we maken jouw spindokter bij de Partij voor de Dieren. Is de boel nog te redden daar of is dat na vorige week vrij hopeloos? Nee, de boel is nog wel te redden daar, denk ik. Met name omdat, dat vind ik wel heel mooi, die hoor ik heel vaak bij zowel het kamp Ouwehand als de tegenstanders van haar terugkomen van, ja, het is misschien niet allemaal mooi wat er gebeurt, maar we doen het voor de dieren. Ik doe het voor de dieren. En ik geloof dat ze dat allemaal ook menen, namelijk. Dus en als jij erop stemt, omdat je ook vindt dat dieren een stem moeten hebben in het parlement, dan is die boel best nog wel te redden, denk ik. De vraag is natuurlijk of die 10 zetels weer gehaald gaan worden, maar ja, er is niks mooiers dan iemand helemaal de tering intrappen en heel netjes te blijven. En dat is wat hij deed inderdaad. Ik moest een beetje denken aan Mark Rutte die in de debatten altijd zei over Marijn. Ze van, ja, ze doet het zo leuk. Lilian doet het hartstikke leuk. Dat is dodelijk natuurlijk. En dit was daar een andere vorm van. Dus ik ben het eens met wat Julia zegt. Ik denk wel, dat had ik net eigenlijk al heel kort gezegd. Als je zo gelooft in het feit dat dieren ook een stemrecht moeten hebben in het parlement, een stem in ieder geval daar moeten hebben en daar bezorgd over bent. En je bent tevreden met de wijze waarop Ouwehand dat deed, heel veel kiezers waren dat, dan is er echt nog wel genoeg tijd voor haar om die kiezers weer terug te winnen. En ik zag ook in de meest recente peiling dat ze maar een zeteltje achteruit ging. Ik denk dat de schade beperkt kan blijven. Hier moet ik je corrigeren, want die peiling was van voor al het gedonder. Oké, pardon. Ja, nee, je kan niet alles bijhouden in Amerika. Nee, goed, sorry. Julia, is het te redden, heel kort? Nou, dan moet het nu razendsnel strak getrokken worden. En ik zei al, weet je, zo'n NRC-stuk, ik vind dat hoogwaardige juice. Ik maak me altijd zorgen. Ik weet echt heel zeker dat van alle deelnemers aan deze podcast er precies zo'n stuk te fabriceren valt. We hebben altijd wel eens een keer een moeilijke werkrelatie met elkaar gehad. Thijs zit heel erg nee te knikken. Misschien van Thijs niet, maar van Raymond en mij zeker wel. Zeker. Nee, ja, maar ik wil eigenlijk wel het opnemen voor de NRC. Maar zullen we dat de andere keer doen? Dat kunnen, want daar hadden wij in de app een hoog oplopend conflict over, Julia en ik. Was het nou een goed stuk, was het geen goed stuk? Maar zullen we dat op een ander moment een keer deze stijl van journalistiek bespreken? Dat gaat niet eens zozeer om de stijl van. Nou ja, het is nu relevant. De stijl van journalistiek als wel dat. Ik me afvraag hoe relevant het is dat iemand ook wel eens gewoon bazig is. Misschien niet met iedereen in de fractie door één deur kan. Hoe relevant is het? Maar dat geldt dan ook voor Ariep. Dat geldt dan ook voor Matthijs van Nieuwkerk. Dat geldt ook voor Tom Egbers. Geldt dat dan voor al die kwesties die we op het moment bij de hand hebben? De vraag is Matthijs, Ariep, vul zelf maar de naam in, een lul of een rotwijf, is niet zo relevant. Het verhaal van Matthijs was heel relevant. Hoe gaat dan zo'n omroep ermee om? He, wordt iemand ter verantwoording geroepen of mag iemand zijn goddelijke gang gaan? Dat is een relevante vraag. Maar niet Kijk, de vraag is, er is dus een problematische relatie tussen Esther Ouwehand en dat ene bestuurslid. En wij willen allemaal weten, wat ligt daar aan de grondslag? Dat weten we na dat hele NRC-stuk nog steeds niet. Dus wij weten nu alleen dat ze af en toe kattig, bazig is. Bazig ja, is? En ja, en ze is ook de baas, dus mag ze. Ja, maar daar denken ze bij de Partij voor de Dieren juist anders over. Want de politiek leider is niet alleen de baas. Het is een bredere opvatting over verantwoordelijkheid dragen. Namelijk dat een deel van de verantwoordelijkheid ook bij het bestuur ligt. Zegt zeker, het bestuur dan. Zeker, maar als je niet weet waar het conflict over gaat, dan is het heel erg moeilijk om een oordeel te vellen. Behalve dan dat je nu dus allemaal juice hebt over dat ze af en toe niet te genieten was. Oké. Ik vond het toch interessant om te lezen. Wil jij nog iets zeggen, Raymond? Nou, dat ik het... Ga maar door. Jij koos een ander fragment voor jouw spin van de week uit de politieke vrijdagavond-uitzending van Opeen. Alweer. Ik word er een beetje gek van, want dan durf ik niks terug te zeggen. Maar goed, het is jouw keus. Daar waren Volt-leider Laurens Dassen en SP-leider Lilian Marijnissen te gast. Ik stelde aan Marijnissen de vraag over waarom ze een stop wil op arbeidsmigratie. En toen zei ze dit. Dan terug naar dat punt van de arbeidsmigratie waar we net over hebben. U zegt daar, we willen dat eigenlijk de grenzen dichtverlopen. U zegt, gooi ze open. Nou. Ja, toch is het voorlopig dicht. Precies, wij willen een tijdelijke stop op economische migratie. De grens dicht klinkt... Maar voorlopig geen arbeidsmigratie, heeft u gezegd. Maar even een vraag dan, want hoe lang is die tijdelijke stop dan? En wat zijn dan de consequenties voor onze economie? De consequenties van deze ongebreidelde toestroom aan arbeidsmigranten. Er zijn op dit moment heel veel fabrieken, heel veel kassen, heel veel bedrijven die op dit moment gebruik maken van arbeidsmigranten. Maar u vraagt wat het gevolg is voor de economie. Dus ik vraag inderdaad van wat betekent zo'n stop dan? Wat hoor je, Raymond? Ja, ik vond dit heel mooi, omdat Spin, ik heb het vaker gezegd in deze podcast, ik vind het hartstikke leuk om heel veel mooie voorbeelden te noemen die ontzettend goed uitgedokterd zijn, maar het zit vaak ook in hele kleine bijzinnetjes. Zie ook wat we een paar weken terug hadden, die schitterende brief van JA21 aan de leden over die lui die er allemaal uitgezet waren. En het gaat mij hier om zo'n bijzinnetje richting Marijnissen, die dan met haar antwoord op zijn vraag komt. Waar hij, Laurens geeft haar niet eens de tijd om goed te antwoorden. En waarbij hij dan zegt, ja, maar nu even serieus. Ik bedoel, dit kunt u niet serieus menen. En de discussie die zij hebben, die gaat er natuurlijk over. Van, ja, moet Nederland nou de controle nemen als het gaat om dit migratievraagstuk? Of moet dat Europa zijn? Hij vindt Europa, zij vindt Nederland. Ze zullen oprecht elkaar ontzettend naïef vinden. Maar hij plakt op haar het frame van, ja, maar jij komt eigenlijk helemaal niet met serieuze oplossingen. Zij geeft antwoord en is het, ja, maar nu even serieus. Met andere woorden, jij komt hier met onhaalbare, misschien wel hele domme voorstellen. En waarom ik het leuk vind is omdat, ja, je kan natuurlijk altijd je tegenstander in een bijzin wegzetten, maar het werkt omdat je het ook op Marijnissen kan plakken. En dat komt omdat mensen toch, denk ik, de luisteraars van deze podcast zullen weten, ik ben geen fan van de wijze waarop de SP opereert, omdat toch heel veel mensen die partij associëren met onhaalbare oplossingen. En dat komt denk ik omdat ze te weinig compromissen sluiten. Hmm. En dan blijf je, ik heb het eerder al genoemd in deze uitzending, dan blijf je een beetje, dan plak je op jezelf eigenlijk een beetje het frame dat je altijd langs de zijlijn staat. En dan kan Dassen dan het sticker opplakken van, ja, het zijn onhaalbare oplossingen. En ja, als ik haar adviseur zou zijn en zo'n gozer die zegt tegen mij, hè, of in dit geval tegen jouw lijsttrekker van, joh, maar nu even serieus, dan had ik haar als advies meegegeven van, luister eens even, jij arrogante zak, ik ben serieus en dit is waarom. Gewoon keihard terugnemen. Maar zij gaat in plaats daarvan zeggen van, nee, maar luister nou en dat weet ik wel. En dus het is allemaal niet handig van haar. En daardoor kan hij makkelijk tegen haar zeggen, ja, maar kom op, nu even serieus. En jij zegt dat haakt aan bij een gevoel wat sommige kijkers al hebben. Ja. Want die denken van die socialistische partij, sympathieke doelen, maar maak er nou eens werk van. En als je dat niet doet, ben je eigenlijk niet serieus bezig. En dat label plakt hij erop en daarom is het effectief. Juist. Stel je maar eens voor dat in jouw uitzending Dassen tegen Omtzigt zou zeggen. Dan valt het dood. Ja, ik moest heel erg lachen toen ik zag dat Raymond dit fragment had gekozen. Omdat mij was het ook al opgevallen. En dit is een klassiek voorbeeld van hoe mansplaining eruit ziet. Dus zij is gewoon haar eigen programma aan het uitleggen. En dan gaat hij zeggen, ja, maar geef nou eens antwoord en even serieus en even serieus. En hij geeft haar helemaal niet de gelegenheid om te praten. Hij zit daar dwars doorheen te tetteren en zij valt daarvoor. Dus inderdaad, zij raakt defensief. Terwijl wat ze eigenlijk moet doen is gewoon even een stilte laten vallen. 21, 22, lul. Inderdaad, je hoeft dat niet te zeggen, maar je kan wel denken, arrogante lul. Je komt net kijken, doe even rustig aan. Dat kan je gewoon in uiterlijk uitstralen. En dan gewoon weer herpakken waar je gebleven bent. Want dit is een typische, ja, ik noem dat een dominantiestrategie. Dit is een typische manier om jouw standing aan je te ontnemen. En als je dat herkent en dus niet defensief wordt, dan kan je daar goed mee omgaan. Maar ja, dit hier is gewoon een heel jong jongetje, wat net 2 jaar in de politiek zit. En die een beetje grote broek aantrekt tegen haar. Ja, en mansplaining, dat is dat een man aan een vrouw gaat uitleggen hoe de wereld in elkaar zit? Vat ik het dan goed samen? Uiteindelijk ook heel erg iemand zijn expertise in twijfel trekken. Denken dat hij er zelf meer verstand van heeft van haar eigen ideeën. Dus hij mag best zeggen even serieus, maar ze had nog geen antwoord gegeven op zijn vraag. Dus nee, klopt. Hij, zat hij heeft helemaal geen interesse in haar antwoord. Hij denkt dat het nooit wat kan zijn. Nee. Maar hij won wel hier, volgens Ja, want zij ging er met boter en suiker in. Zij werd defensief. Ja, okay. Terwijl als ze gewoon even, want ze, als je naar haar uitdrukking kijkt in die uitzending, ze wordt wel heel erg geërgerd wat hij doet. En ze zegt, ja, als je me even antwoord laat geven. Maar als je dat heel superieur doet, dan is hij weg. En dat deed ze niet. Oké. Allemaal terugkijken op één van afgelopen vrijdag. In deze podcast doen we niet zoveel met peilingen, want peilingen zijn palingen. Geldt dat ook voor spindokters Raymond? Zitten die niet voortdurend te kijken wat er gebeurt of wel? Natuurlijk, iedereen die bij een politieke partij werkt, zit continu te kijken wat er gebeurt. Iedere zondag de peiling van de hond, alle andere peilingen. Ik zit nu toevallig hier eventjes naar de peilingen in New Hampshire te kijken, welke kandidaat er hoog en laag scoort. Maar dat er zeiden, maar dat iedere spindokter kijkt continu naar de peilingen, wil niet zeggen dat als jij bijvoorbeeld iemand zou interviewen, hè, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een lijsttrekker die er momenteel heel slecht voor staat, dat jij dan zegt van nou, u zal wel depressief zijn. Dan krijg je altijd standaard als antwoord terug van inderdaad, peilingen zijn palingen. Dat wil niet zeggen dat je er ook depressief van wordt. Ik denk bijvoorbeeld als de VVD naar de huidige peilingen kijkt, dan zie je dat ze op rond de 20, 25 zetels staan. Maar Timmermans en Omtzigt staan in alle peilingen vrijwel voor op de VVD. Ik kan me best voorstellen dat de VVD denkt, nou, we moeten vooral niet te vroeg pieken. Dus zijn we blij met deze peiling? Nee, maar het komt ons ook wel goed uit. Ja. Dus het is wat anders dat je ook echt bijvoorbeeld depressief wordt omdat ze niet goed zijn. Maar ze kijken wel allemaal. Ja. Julia, ik vraag ernaar, omdat INO Research kwam een paar dagen geleden met kiezersonderzoek. En daar kwam uit, een kwart van de kiezers weet nog niet waarop ze gaan stemmen. En slechts 20% weet al heel zeker waar die op gaat stemmen. Is dat zweten of likkenbaarden voor spindokters? Nou, dat is eigenlijk vrij stabiel. Dus wat echt angstig is, is als die in die laatste week, dat die 25% nog steeds op 25% staat. En dat hebben we de afgelopen verkiezingen echt wel regelmatig gezien. Dat mensen dus nog in het stemhoekje in de minimutten staan. Er zijn 2 redenen waarom voor spindokters die peilingen ontzettend relevant zijn. Je kan er nog niets op zeggen, maar wat het wel voorspelt is, zit je in een winnaarsframe of in een losersframe. Dus Peter Kannen zei ook dat bijvoorbeeld CDA enorm aan het oppikken is. Dat zie je niet zozeer in de peilingen, maar dat mensen ze weer in hun consideration hebben. Dus dat ze denken, oké, nog niet helemaal afgeschreven die partij. Misschien, je weet maar nooit. Nou, daar gaan ze bij het CDA natuurlijk heel goed op. Want dan hebben ze door dat ze hebben een goede toon te maken. Maar bovendien kan je elke keer als ze zeggen, nou, het gaat niet goed met je, zeg ja, maar toch, mensen worden wel weer enthousiast. Wat je niet wil, en ik weet maar al te goed hoe dat is, en bijna elke partij is wel eens een keer daar geweest, is dat je elk interview begint met de vraag, god, gaat niet goed, hè? Want dat, Thijs, ik hoop ook dat je je daar niet schuldig aan zal maken, want het zegt allemaal nog niks op dit moment. Nee, ik probeer me daar niet schuldig aan te maken, omdat ik het ook altijd probeer te verplaatsen in de politicus die dan, wat moet je daarop zeggen? Dat is echt een onmogelijk om een goed antwoord op te geven. Aan de andere kant, kijk bijvoorbeeld naar D66. Die hadden 24 zetels, die staan nu op, ik geloof 7, 8, 9 ergens. Ja, je wilt ook wel vragen aan de mensen van die partij, heb je zelf een idee hoe dat komt? En dan niet cynisch, maar gewoon echt nieuwsgierig. Hoe beoordeel je zelf de situatie? Ja, maar dat is heel leuk. Mag dat wel, vind je? Dat is een hele leuke, relevante vraag voor de nazit, na op één. Maar daar krijg je on camera nooit een antwoord over. Want je gaat je eigen miskleunen niet in de etalage zetten. Dus dan krijg je heel vaak, we hebben een fantastisch verhaal, maar we moeten het beter uitleggen. Weet je, je gaat, Kijk, bij de PvdA was het op een gegeven moment makkelijk. Wij waren gewoon heel veel kiezers weggeraakt. Maar als je, zeg maar, Diederik Samson en Lodewijk Asscher in één kamer zet, dan vindt Diederik Samson nog steeds dat we nooit zelfkritisch hadden moeten worden. Dat we nog steeds alles wat we gedaan hadden moesten verdedigen en zeggen dat het fantastisch was. Ik geloof ook dat hij dat zelf ook vindt en dat Lodewijk daar anders over dacht. Maar het is gewoon niet leuk om de hele tijd over je eigen falen te praten. Kiezers willen bij de winnaar horen, of in ieder geval bij iemand die in de lift is. En dus, ja, dat vind ik stom van de kiezer. Ik weet hoe jij daarover denkt. En het andere waarom het voor spindokters heel relevant is, je kijkt dus de hele tijd hoe groot is je potentieel nog. Dus hoeveel mensen zeggen dat ze het nog niet weten, maar je bent een van de partijen die ze in hun achterhoofd hebben van nou, misschien. Want dan weet je ook waar ze tussen twijfelen. En dan zie je ook, nu zijn we allemaal heel netjes nog. Hè? Dus iedereen heeft gezegd dat ze een goede, aardige op inhoud campagne willen. Maar op een gegeven moment ga je dus je grootste concurrent door een van je rechter of linker handen toch een flinke smakkerd geven. Dus dan krijg je. Ja. Want we hadden op een gegeven moment dat we Jeroen Dijsselbloem lieten zeggen dat Jesse Klaver natuurlijk geweldig was, maar nog wel heel weinig ervaring had. Weet je, want dan probeer je zo mensen toch weer als een herdershondje toch weer in jouw kudde te krijgen. En ja, je zei toen lieten we Jeroen Dijsselbloem zeggen dat. Zo praten spindokters over hun politie, hè? Het campagneteam. He, dus daar zijn dus ook de politici in kwestie bij aanwezig. Poppenspelers zijn het. Nee hoor, dat doen ze altijd met zelf goedkeuren. Maar dan wordt gewoon de strategie bepaald. Oh, oké, als je lijsttrekker. Nou ja, we hebben het ook al over gehad. Hè, dat Henk Kamp komt dan in de uitzending zeggen dat hij de geestelijke stabiliteit van Omtzigt betwijfelt. En dan zegt Dylan de Silkhoff, nou, zij vindt Omtzigt geweldig. En is toch maar gewoon die twijfel gezaaid. Ja, zo werkt zo'n aanval. Ja, dat is gezaaid. Opmerkelijke element nog, de positie van Omtzigt in dit kiezersonderzoek. Ik citeer. Gemiddeld is voor slechts 31% van de kiezers de persoon van het lijsttrekker een belangrijke stemmotivatie. Bij Omtzigt geldt dat voor 64%. Dus waarom stem je op een partij? 31% zegt dan vanwege de persoon van de lijsttrekker. Bij Omtzigt is dat 64%. Raymond, wat betekent dit voor zijn campagne? Nou, als ik hem was, zou ik zo lang mogelijk wachten. Maar dan komt natuurlijk een deadline aan met het presenteren van die lijst. Want ik zag die cijfers ook en ik vond ze eerlijk gezegd nogal laag. Het had ook 84% kunnen zijn. Want hij is de partij momenteel. En er zijn een paar profielen geweest van mensen die hem proberen te helpen. Maar verder alle mensen daaromheen en wie er wel of niet op die lijst gaan staan, die kennen we allemaal nog niet. Dus het beste wat hij kan doen is, kijk, hem kennen, dan zal hij zometeen die lijst willen presenteren. En vooral ook laten zien, we gaan dit met een groot team doen. En dit zijn allemaal toppers. Maar die campagne die zal toch volledig om hem gaan draaien. Dus het mag dan nieuw sociaal contract heten. Hij mag dan een nieuwe beweging willen bouwen. Vind ik ook goed dat hij dat doet. Deze verkiezingen is het toch vooral de lijst Pieter Omtzigt. Want het gaat kiezers vooral om hem. En die 64% Thijs, dat is sociaal wenselijk geantwoord. Want er is niks anders dan Pieter Omtzigt. Er is nog geen programma, er is geen lijst. Nee. Dus 100% van de mensen die overwegen op hem te stemmen doen dat omdat ze zich aangesproken voelen door hem als persoon en zijn stijl van politiek. Ja, oké. Dus jij zegt het is wel logisch. Dat meer dan logisch. Het geestige is... Ik heb zelf iemand in mijn omgeving die heeft gesolliciteerd. Raymond, wil je niet zo... Ja, Raymond nam een fotje van cola, lieve luisteraar. Ik heb zo'n hele grote ijs die tegen mij is bijna op. Kreeg geen refill. Ja, er kwam wel... Nou, dat kan die lieve jongen net wel aanbieden, ja. Maar ik heb zeker gezegd, ik wil dat niet. Want het probleem is, ik had vanmorgen ook bij het ontbijt een hele grote bak met jus de Rans. Heb ik hem leeg gedronken en dan ben ik dan trots op. Komt die vrouw weer vol. Word ik helemaal moe van. Ja. Maar ga door, jullie. Daar ben ik natuurlijk helemaal van me apropos. Dan ben ik... Ja, dat snap ik. Ja. En ik heb nog keurig de hele podcast met mondgehouden. En dan doe je door te slurpen. Ik weet het meer. Ja, ik ken zelfs iemand in mijn omgeving die gesolliciteerd heeft om op de lijst te komen voor Pieter Omtzigt. En er tijdens het sollicitatiegesprek eigenlijk pas achterkwam of zij wel of niet bij dat programma van hem past. Dus dat was niet het geval. En wel of niet? Nee, niet het geval. Maar, dat je dus denkt van, nou, ik voel me heel erg aangetrokken tot hem. Ik ben het met alles wat hij zegt eens. Maar er is natuurlijk ook voor heel veel dingen waar hij niet zoveel over zegt. Die, waar je wel hele sterke overtuigingen van hebt. En hij is mensen nu aan het bevragen over hoe ze over Europa denken en over medisch-ethische dingen. Ja, daar heeft hij natuurlijk niet veel over gesproken zelf. Maar als je weet dat hij bij het CDA vandaan komt en ja, zijn geschiedenis daarop kent, dan weet je dat hij daar conservatief in is. Maar er zijn dus mensen die zich aangetrokken voelen tot hem, maar daar gewoon nog niet over nagedacht dat dat ook onderdeel van de package deal is. Dus kan je nagaan hoe dat voor de wat naïvere stemmers is. Die denken, nou ja, die willen ook dat het anders gaat. Die zien in hem de echte vleesgeworden anti-Rutte. Dat vinden ze super aantrekkelijk. Maar het doet mij wel denken aan, ja, na 8 jaar Balkenende waren we heel gecharmeerd van Rutte, omdat hij een great communicator was. Hij kon zo goed praten. En dat is nou precies waar we nu tabak van hebben. Dat hij zo'n glad Janus is die zich overuit kletst. Ja. En dus nu willen we weer iemand diep inhoudelijk. Ja, nou goed, omzicht gaan we dan kijken hoe het zich ontwikkelt. Komende week is het vooral Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen. Raymond, wat is belangrijk deze week? Nou, het is de aftrap van de campagne. Dus het is aan iedereen die aan die algemene beschouwingen deelneemt om in 1 of 2 zinnen aan alle televisiekijkers te laten zien waar zij nou deze verkiezingen op voor staan. En om 1 of 2 tegenstanders proberen uit evenwicht te brengen. Kijk, de afgelopen algemene politieke beschouwingen waren, nou, ik wil niet zeggen saai, maar saaier dan onder bijvoorbeeld de tijd van Balkenende, omdat Rutte maar niet uit evenwicht te halen was. Deze algemene politieke beschouwingen, ook hoewel Mark Rutte midden in die zaal staat, gaan helemaal niet over hem. Die gaan over alle andere kopstukken. En ja, die gaan proberen om in ieder geval elkaar dan wel de wind op de zeilen te nemen, dan wel te kijken of ze aan het wankelen kunnen brengen. Dus ik heb een andere voorspelling. Ja, en Julia? Ja, jullie, ik wou zeggen, Frans Timmermans, die doet natuurlijk niet mee in dat debat. Die moet gewoon in alle talkshows gaan zitten becommentariëren, toch? Deze week, of niet? Nou, ik denk dat iedereen die nieuwe bestuurscultuur wil zitten gaan uitstralen. Dat betekent dat je probeert juist te zeggen waar je voor bent en waar mensen bij jou voor moeten zijn en minder op de aanval. Dus ik denk dat mensen het heel erg gebruiken om zichzelf neer te zetten. En dan is het heel geestig als je denkt dat, ja, normaal ben je bezig met Mark Rutte een kopje kleiner te maken, maar dat hoeft niet meer. Er zitten 2 lijsttrekkers in het kabinet, dus daar kan je helemaal niet tegen richten. Die doen niet mee. En er zijn, Jette en Jezelges. En er zijn 2 lijsttrekkers die maar 1 zetel hebben. Of althans, BBB heeft er inmiddels 4. Maar die zitten dus helemaal aan het eind. Dus die worden diep in de nacht, zijn ze pas aan het woord. Dus die zullen het van interrupties moeten hebben. Om toch nog een beetje daglicht te krijgen. Dus het wordt, nou, ik ben heel benieuwd naar de strategie. Maar het wordt heel anders dan anders. Ja, en jij zegt ze zullen elkaar nog niet het mes tussen de ribben steken. Want dat vindt de kijker niet leuk. Ze gaan nu voorlopig allemaal nog aardig doen. En vooral hun eigen ideeën zo mooi mogelijk neerzetten. Ja, je merkt heel erg, dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met Caroline van der Plas. Die daar een sport van maakt om zich nooit tegen iemand te richten en het voor mensen op te nemen. Je merkt gewoon in alles wat er tot nu toe aan speeches en lezingen geweest zijn, dat mensen elkaar heel erg heel houden. Dus dat vond ik ook wel geestig nou, kijk van dat debatje bij jou aan tafel afgelopen vrijdag. Dat ging er best wel weer eventjes quasi hard aan toe. Ja, het bleef netjes. Het bleef heel netjes, maar dat was wel de eerste keer sinds dat we weten dat er verkiezingen komen, dat er zoiets stekeligs was. Ja, dat was wel, echt een tegenstelling. Maar goed, daar hadden we ze ook op geselecteerd. Raymond, wat ga jij doen deze week? Oh, ik ga morgen dus naar een town hall van Chris Christie. Ik ga ook nog even naar een ontbijtsessie van Nikki Haley. Dus eigenlijk ga ik naar Republikeinse presidentskandidaten. En daarna ga ik denk ik ook nog wel hiken in Arcadia National Park. In Vermont is dat, of in Maine, sorry. En ondertussen heel veel luisteren. Want ik zal niet de algemene politieke beschouwingen gaan kijken. Want daar ben ik hier te druk voor. Maar ik ga ze wel zoveel mogelijk in de auto proberen te luisteren. Want je bent ook veel aan het rijden natuurlijk. Ja, en heel veel hamburgers eten. Doe dat nou niet. Hij kan het hebben. Ja, je hebt trouwens een mac and cheese erbij. Je hebt trouwens een sport-t-shirt aan. Sport jij zelf ook, of lijkt dat maar zo? Nou ja, als ik ga hiken, heb ik een sport-t-shirt aan. Dus ik heb vanmorgen 3 uur door de bossen gelopen. Oh, wat goed. Dan, Oké, nou, wil jij nog iets vertellen, Julia, over wat je deze week gaat doen? Of zeg je, nou, daar is echt niks over te melden wat nu interessant is? Nee, ik ga natuurlijk met heel veel interesse de APB bekijken. Ik ben benieuwd of er nog nieuwe ontwikkeling in de soap die de dierenpartij inmiddels toch wel is geworden. Oh ja. En ja, weet je, elke week is weer, als wij op maandag dit opnemen en ik denk, wat zal er volgende week gebeuren, dan blijkt dat toch helemaal niks te maken te hebben met wat er die week weer ons allemaal bezig heeft gehouden. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Het slaat allemaal nergens op wat we doen. Maar het is wel leuk. Hartelijk dank. En nou, we zien wel of je de volgende week bent, Raymond. Of dat je dan inderdaad ergens op een berg staat. We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Ik kan altijd weer een fastfoodketen vinden waar ik even kan gaan zitten. Precies, dus waar aan mij ligt het. Waar je hamburgers kan eten. Dank jullie wel. Fijne week. En tot volgende week. Hoi, hoi. Je luisterde naar een aflevering van De Spindokters. Iedere maandagavond staat er een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast-app. The best of both worlds. You're the kind of girl who can take down a man and lift him back up again. You are strong, but you're needy. Humble, but you're greedy. And based on your body language and shoddy cursive I've been reading, your style is quite selective, though your mind is rather reckless. Well, I guess it just suggests that this is just what happiness is. And what a beautiful mess this is. It's like we're picking up trash in Jurassic. Well, it kind of hurts when the kind of words you write kind of turn themselves into knives. And don't mind my nerve, you could call it fiction, but I like being submerged in your contradiction. Your comebacks, they're quick and probably have to do with your insecurities. There's no shame in being crazy, depending on how you take these words. I'm paraphrasing this relationship we're staging. And what a beautiful mess this is. Like picking up trash in dresses. Well, it kind of hurts when the kind of words you say kind of turn themselves into blades. Kind and courteous is a life I've heard, but it's nice to say that we played in the dirt, oh dear. 'Cause here we are, here we are, here we are, here we are, here we are, here we are. beautiful mess this is. It's like taking a guess when the only answer is yes. De nacht van EO. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de 30-jarige zanger Jim Croce omkwam bij een vliegtuigongeluk. Wie deze man was en waarom we hem niet mogen vergeten, dat ga ik bespreken met Koen Jongsma. Goedenacht, Koen. Goeiedag. Hallo. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja, prima. Ik zou niet zeggen een heugelijke dag, maar wel een gedenkwaardige dag. Hè? Ja. Tenminste, voor mij wel een beetje. 20 september 1973, toen, dat is 50 jaar geleden vandaag, toen overleed Jim Croce. En dat is jouw idool, kan ik dat zeggen? Nou, ik heb heel veel muziek van hem gemaakt. Toen ik begon met gitaarspelen en daarbij begon te zingen, waren zijn nummers eigenlijk de eerste die ik probeerde te spelen. Dus voor mij is het gewoon de historie. En ik word altijd nog aan hem gelinkt. Ik maak veel muziek. En zijn nummers, die ben ik altijd blijven spelen. En ik hoor ook wel van mensen terug dat ik een beetje in zijn stijl zing. Dat heb ik blijkbaar mezelf. Als je veel naar zijn muziek luistert, neem je het over. Mm-hmm. Dus het is wel een hele belangrijke artiest voor mij. Ja, absoluut. Ja. En kijk, je kan natuurlijk als je begint met muziek maken heel veel artiesten kiezen waar je je door laat inspireren. Maar wat maakte dan dat Jim Croce voor jou zo belangrijk werd? Ja, ik vond vooral zijn stemgeluid prachtig. En die gitaarpartijen. Ze speelden met Jim, die speelde eigenlijk gewoon de baslijnen of de basispartijen. Mm-hmm. En daar overheen, hij speelde veel met een tweede gitarist, Maury Moulijs. En die speelde daar fantastisch mooie licks overheen en mooie solo's. En die combi van die twee gitaarpartijen, die vind ik grandioos. En zijn teksten, hij heeft hele mooie, hij heeft hele directe teksten. Ze zijn, het is duidelijk waar het over gaat, maar hij verwoordt het op een hele mooie manier. Hij kan het echt, hij kan zinsconstructies gebruiken waar hij heel treffend dingen mee kan uitdrukken. Ja, en even voor de mensen die waar niet gelijk een lampje gaat branden als ze Jim Croce horen. Hij was dus singer-songwriter. Hij was nog maar 30 jaar. Hij was volgens mij wel in de bloei van zijn carrière toen hij eigenlijk plotseling overleed. Ja, dat is eigenlijk heel triest. Hij begon toen net eigenlijk succes te maken. Zijn naam werd echt in Amerika groter. En daar had hij jaren zijn best voor gedaan. Hij wilde het maken in de muziek. Dat was zijn streven, maar hij heeft jarenlang muziek gemaakt zonder daar één cent mee te verdienen. En toen dat succes kwam, is hij op een trieste wijze verongelukt. In een klein vliegtuigje ergens in de staat Louisiana. Mm. En na afloop van een concert zijn ze 's avonds toch nog waren ze van plan om naar de volgende stek in Texas te gaan. En het was al donker en de verkeerstoren was niet bemand. Er was bijna geen verlichting, de piloot kwam te laat. En het was een klein vliegtuigje waar in totaal 6 mensen in zaten. En die zijn niet snel genoeg opgestegen en die hebben een boomtop geraakt. En zijn alle 6 omgekomen. Dus, zo. Ja. Ja, dat is heel triest inderdaad. Misschien nog wat triester, nog triester, maar in ieder geval wat er nog bij komt. De volgende dag kwam zijn single uit, I Got A Name. En dat is toch een van zijn grote hits geworden. Okay. Na zijn dood werd hij begon eigenlijk zijn roem nog groter te worden. Ja. Dat heeft hij alleen niet meegekregen. Nee, En misschien ook vanwege die tragische dood dan? Ja, dat speelt altijd met, dat zal ongetwijfeld meegespeeld hebben. Toen werden weer nummers die al uitgebracht waren, die worden dan weer opnieuw beluisterd. Natuurlijk, de interesse wordt vergroot. En, hij heeft eigenlijk maar één tijdens zijn leven één hit gehad. Dat is Bad Bad Leroy Brown. En de rest, de andere hits, die zijn allemaal na zijn dood pas uitgekomen. Ja. Ja, we hebben een compilatie gemaakt. Laten we even luisteren naar Jim Croce. But it doesn't have to be that way. What we had should never have ended. I'll be dropping by today. We could easily get it together tonight. It's only right. Don't expect to see me with a double martini in my highbrow society news. Cause I got them steadily depressing, low down my messing, working at the car wash. Ja, Koen, dat was even een compilatie van jouw idool. Ja. En mooi, als je dat zo hoort, wat typeert zijn muziek dan? Nou, hij heeft wat mij betreft eigenlijk twee genres. Hij heeft aan de ene kant natuurlijk die de liefdesliedjes, maar die gaan over het algemeen over kapotte liefdes. Daar liet je net ook voorbeelden van horen. En aan de andere kant heeft hij character songs van echt stoere types. En die zet hij dan echt compleet over de top neer. Dat is Bad Boy Leo Brown een voorbeeld van. Of You Don't Mess Around With The Gym. Mm-hmm. Dat zijn hele stoere kerels. En dat zijn allemaal types die hij ergens is tegengekomen. Tenminste, waar hij zijn ideeën heeft opgedaan. Hij kwam, You Don't Mess Around With The Gym bijvoorbeeld, komt voort uit uit de poolcafés waar hij veel kwam. Nou, daar ging het flink ruig aan toe. En er werd dan ook wel regelmatig geknokt. Okay. En hij zit daar dan Big Jim Walker neer. En die is daar de grote man. Alleen dan komt er een andere man die nog geld van hem te goed heeft. Die komt langs en die leert hem een lesje, zeg maar. En die geeft Jim er dan flink van langs. En dat kan Jim Croce heel mooi over de top verwoorden. Dan zegt hij bijvoorbeeld, he was cut in about 100 places. He was shot in a couple of more. Nou, dus dat gaat er stevig aan toe, zeg maar. En ook bij Bad Bad Leroy Brown. He looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone. Ja. Nou, dat vind ik prachtig hoe hij dat verwoordt. Maar hij heeft dus twee stijlen wat mij betreft. Aan de ene kant die characters. Hij heeft ook bijvoorbeeld in de bouw gewerkt. En als vrachtwagenchauffeur bijverdiend. En ook daar slokte hij de verhalen van die collega's op. De stoere truckerverhalen. En daar heeft hij nummers over geschreven. Ja. En die liefdesliedjes, ja, die zijn misschien ook wel typerend voor zijn eigen relatie. Ze zijn getrouwd, waren heel gelukkig met elkaar. Maar dat ging toch al vrij snel wat bergafwaarts. Omdat Jim die toerde gewoon heel veel. Die moet hier. Die was echt 200-300 keer per jaar trad hij ergens op. En was dus veel van huis. En ook toen ze al een kind hadden. Mm-hmm. En dat was niet bevorderlijk voor de relatie. Nee, dat kan ik me voorstellen. En daar heeft hij eindeloos veel liedjes over geschreven. Over hoe mooi het ooit was. Ja, ja. En hoe het dan. Ja, en wat jij vertelde over dat hij dus heel erg schrijft en muziek maakte over die characters die hij tegenkwam. Was hij zelf ook zo'n uitgesproken type, of was het juist een beetje een introverte man? Het was een hele zachte, ja, wel vrij introverte man. Eigenlijk heel lief. En dat is ook, wat de zakelijke kant betreft, heeft hem dat hem ook echt wel heeft hem dat problemen opgeleverd. Hij tekende gewoon blind contracten in het vertrouwen dat het allemaal wel goed kwam. De mensen waar hij mee in zee ging, dat waren ook mensen die hij uit zijn jeugd kende. Ja. Maar goed, vervolgens deden die deed veel te weinig aan promotie van zijn platen. En hij verdiende dus, hij kreeg dus steeds maar geen geld. Werd er echt misbruik van gemaakt eigenlijk daarvan, van zijn zachte kant? Ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Ja. Na zijn dood heeft zijn vrouw nog, ik meen iets van 11 jaar... geprocedeerd over de rechten van zijn songs. Mm-hmm. Hij had dat gewoon helemaal niet goed voor elkaar. Maar dat zegt wat over hoe hij was. Hij was gewoon, hij wilde muziek maken. Het was een zachte man. Hij kon aan de ene kant heel goed tijdens de shows eindeloos praten en prachtig verhalen vertellen. Yeah. Maar in de relatie was hij geen prater. En daar komt bijvoorbeeld zo'n nummer als All After Sale Love You in de Song vandaan. Heeft hij geschreven na een heftige ruzie met zijn vrouw, Ingrid Groach. Mm-hmm. En de volgende dag probeert hij dat dan op zijn manier in een liedje toch maar weer goed te maken. Ja. En is dat ook jouw lievelingsnummer? Dat is het nummer waar ik absoluut het meest mee heb, ja. Dat heb ik, wat ik zei, ik begon zijn liedjes te spelen en dat is het nummer waar ik zelf het eerst mee, wat ik voor het publiek ten gehore bracht. Oh, serieus? In mijn middelbare schooltijd. Dus ja, dat is. En dat heb ik ook eindeloos daarna nog weer gezongen. Dus daar heb ik wel zelf de meeste binding mee. Ja, en een heel nostalgisch gevoel krijg je erbij, denk ik dan. Ja, zeker. En dat is ook. Mensen worden er blij van. Ik heb dit weekend ook weer. Ik speel dus een show met zijn nummers. Oké. Okay. En dit weekend hebben we dat ook weer twee keer gedaan. En ja, mensen. Het is ook een heerlijk nummer om met elkaar te zingen. Dus. Ja. Je kan er ook wat leuks van maken tijdens zo'n optreden. Mensen kunnen elkaar even lief aankijken en tegen elkaar zeggen dat ze van elkaar houden. Nou, daar word je altijd blij. Klinkt heel romantisch, ja. Zeker. Ja. Jij speelt dus zijn nummers ook. Ben je binnenkort nog ergens te zien, te horen in het land? Ik woon in Groningen. En wij hebben net dit weekend twee keer gesloten. De eerste volgende keer is 21 oktober in Aduarder Zuil, of All Places, in het Warenhuis. Maar een heel mooi podium. En ja, er zitten nog wat dingen in. Nog eentje in Den Haag aan te komen. In de Regentessen, maar daar hebben we nog geen datum voor. Nee, oké. Okay. Nou, maar in en Groningen als kan het al. Hebben, dan, ja. Dan, heel leuk. Nou, Koen, we gaan luisteren naar dat lievelingsnummer van jou. I'll Have to Say I Love You in a Song. Super bedankt voor je tijd en heel leuk om je te spreken over Jim Croce. Dank je wel. Ja, nou, jullie heel erg bedankt, want zijn muziek is het absoluut waard. Kijk, goed om te horen. Fijne nacht. Ja, jullie ook. Dag. I know it's kind of late. I hope I didn't wake you. But what I've got to say can't wait. I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Tell you the words just came out wrong. say I love you in a song. Ja, het zit er weer op voor deze nacht. Leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Zometeen hoor je hier het programma Vroeg, maar eerst natuurlijk nog het nieuws van 5 uur. Volgende week dan zijn we weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur.